Het NOS-journaal. Zojuist is bekend geworden dat de voortvluchtige Bradley D. is aangehouden. Het gebeurde vanochtend rond 8:15 in een hotel in Amsterdam, naar aanleiding van een tip dat hij was gezien. D. werd gezocht voor een moord in Rotterdam en een steekpartij in Zutphen. De politie kreeg naar aanleiding van de oproepen om naar hem uit te kijken honderden tips. Volgens Hamas zijn er vannacht tientallen doden gevallen in de Gazastrook door Israëlische luchtaanvallen. Er wordt in een verklaring gesproken over meer dan 80 martelaren en honderden gewonden. Het gezondheidsministerie in Gaza meldde gisteren meer dan 700 doden in een dagtijd. Het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog op 7 oktober. De VN-organisatie voor humanitaire hulp aan Palestijnen legt naar eigen zeggen het werk neer als er vandaag geen brandstof Gaza binnenkomt. De afgelopen dagen zijn er wel hulpgoederen binnengebracht, maar geen brandstof. Gisteravond kwam een vierde konvooi met hulpgoederen in Gaza aan. En bij rellen voorafgaand aan de wedstrijd van PSV gisteren in Lens in Frankrijk zijn meer dan 20 mensen licht gewond geraakt. In het centrum van Lens was het onrustig. De politie gebruikte traangas en de wapenstok. Ook tijdens de wedstrijd was het onrustig. PSV-fans en Lens-supporters gooiden onder meer gesloopte stoeltjes naar elkaar. Het weer in het zuidwesten bewolking, later ook wat regen. Alleen het noordoosten houdt het nagenoeg droog en daar komt ook af en toe de zon door. De maxima liggen vandaag tussen 11 en 14 graden. ANWB verkeersinformatie. Er staat nog 60 kilometer file. Veruit de meeste vertraging heb je op de A6 van Emmeloord naar Almere. Tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarder staat 7 kilometer. Op onthoud is bijna 3 kwartier. Ze zijn bezig met het opruimen van een oliespoor. Op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Tussen Zaandam en Weidewormer 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. 2 rijstroken zijn dicht. En bij Amsterdam file op de A10 Zuid richting de A10 West. Tussen knooppunt Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer heb je 10 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk op de A4. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 25 oktober en vandaag... De Spraakmaker. Is René Jones-Bos. Zij is oud-diplomaat en voormalig topambtenaar op buitenlandse zaken. En ze neemt ons straks mee achter de internationale diplomatieke schermen, maar kijkt ook met zorg naar de houding van de EU nu in de oorlog tussen Hamas en Israël. In het Mediaforum... Met politiek commentatoren Wouter de Winter en Kees Boman vragen we ons af of de verkiezingscampagne dan nu echt kan beginnen. Of dat het alleen aan mij ligt dat het wat mat is. Zeker natuurlijk nu ook Pieter Omtzigt zijn programma heeft gepresenteerd. En verder... Als u nog twijfelt, heen en weer geslingerd wordt of misschien zelfs geen flauw benul heeft op welke partij u over 4 weken gaat stemmen, dan is er vanaf vandaag weer de stemwijzer om u een handje te helpen. Maar dat soort kieswijzers hebben ook zo hun tekortkomingen. Politicoloog Martin Rosema weet er alles over en is straks hier om erover te praten. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Die is vandaag, er moet veel meer aandacht komen voor femicide. Deel uw ervaring op 0800 1101. Femicide, moord op een vrouw. Vrouwenmoord. Het is inderdaad met name onbekend, want Nederland scoort eigenlijk dus heel slecht. Hij was begin dit jaar wekenlang de meest gezochte verdachte van Nederland. Min V, ook wel bekend als Lucky. Ja, dan weet je genoeg. Dan weet je dat het echt waar is. Vanmiddag gebeurt het weer, ditmaal in een woonwijk in Delft. Femicide heeft wel eigen kenmerken en een eigen dynamiek. En een steeds meer verstikkende, vernauwende, ook bewustzijnsvernauwing bij beide partijen. Wanneer een vrouw zich in Nederland probeert te ontworstelen aan haar man of familie, loopt zij een onacceptabel grote kans om vermoord te worden. Zeker als je de statistieken erbij pakt, en dat is niet bedoeld om het clean te brengen, maar wel omdat het op die manier denk ik binnenkomt, is dat wanneer een vrouw wordt vermoord, is het in 60% van de gevallen haar ex-partner of partner die het doet. Wanneer een man wordt vermoord, is het in nog geen 5% van de gevallen de ex-vrouw of vrouw die het doet. En vandaar ook de roep. Vandaag NRC heeft een prachtig verhaal. En een zeer indrukwekkend verhaal ook met wat de signalen zijn, hoe het heeft kunnen gebeuren en of we genoeg kennis daarover hebben. Daarom wilden wij het er ook over hebben. En is de stelling dus, er moet veel meer aandacht komen voor femicide. Mevrouw Jones, welkom als spraakmaker vanochtend. U heeft natuurlijk in tal van landen gewoond en gewerkt. Is het sowieso femicide een begrip wat bij u op het vizier lag, ligt? Ja, het is iets wat helaas in heel veel landen voorkomt en ook in Nederland. Vroeger werd er vaak gesproken over huiselijk geweld. Hè. Dat klinkt dan nog wat aardiger op een of andere manier. Maar femicide komt heel veel voor. Het is echt schokkend, ook in Nederland. En ik denk dat het goed is dat er aandacht aan wordt besteed. Want wij hebben de neiging natuurlijk vaak om anderen de maat te nemen. Hè. Het vingertje te wijzen van kijk eens wat er in jullie land gebeurt. Maar ook in ons eigen land zijn er redenen tot zorg. Dus heel goed dat de aandacht erop gevestigd wordt. Het is bekend, maar op een of andere manier zakt dat dan toch weer weg. Ja, en op het moment dat het zich voordoet, dat het in de publiciteit ook uitgebreid is, dan hebben we het er uitgebreid over. Ja. Ik denk dat daarom ook goed is dat er vandaag een verhaal is wat niet per se de directe aanleiding is, maar waarbij we van heel veel gevallen van 25 families zien waar het heeft plaatsgevonden. Kees Boman is hier ook al politiek commentator voor het Mediaforum. Kees, goedemorgen. Het is volgens mij was het begin dit jaar dat er ook uitgebreid aandacht voor is geweest in de Tweede Kamer. Hè? Ja, er is ook een ronde tafelgesprek geweest. Dat werd toen geïnitieerd door Hanneke van der Werf van D66. En in september is er een commissievergadering geweest waar dan de minister van Rechtsbescherming Weerwind verantwoordelijk voor is. Maar het is, om het politiek te zeggen, nog wel een pril discussieonderwerp. Het is in ontwikkeling, het besef is wel doorgedrongen. Maar er wordt door justitie wel gekeken om wat kan een kabinet meer dan nu doen? Nou, sowieso moet er meer dan nu gedaan worden, want zoveel gebeurt er niet. Ja. Maar burgemeesters hebben natuurlijk wel mogelijkheid voor een tijdelijk huisverbod. Ja. Die kunnen dat soort maatregelen nemen. Waarbij je ook hoort dat dat lastig is, of tenminste dat lang niet altijd even goed gehandhaafd blijft als er een contactverbod is. Ja. Ja, maar politiek is het een onderwerp waar wel wat meer zicht op begint te komen. Maar ja, bovenal moet je natuurlijk eigenlijk naar andere departementen ook kijken. Hè. Onderwijs. Het heeft natuurlijk ook met opvoeding te maken. Hoe ga je met elkaar om? En wat is een rol van een man? En wat is de rol van een vrouw? En hoe bestrijd je seksisme? Ja, tot aan zorg ook, want dat is natuurlijk ook welke signalen komen er binnen de zorg binnen. En is daar genoeg kennis waarin het opgepikt wordt, moet maatschappelijk gezien veel breder op die agenda komen te staan. Ik wil eerst beginnen met Bram Enderdijk, een van de journalisten die het verhaal geschreven heeft. Bram, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben 25 nabestaanden van slachtoffers gesproken. Zijn daar, neem ik aan, lang mee bezig geweest met veel ontzettende indrukwekkende en schrijnende verhalen. Is er voor jouw gevoel een rode draad? Zou ik zeggen, is er iets wat je continu hoort terugkomen in die verhalen? Jazeker. Kijk, wat bijna al de nabestaanden die we hebben gesproken zeggen is van wij willen dit graag vertellen omdat als wij de signalen hadden geweten die we nu weten, die vooraf kunnen gaan aan femicide, ja, dat hadden we heel graag geweten. En dat zegt natuurlijk al dat die er zijn. Dus wat je ziet is dat de slachtoffers, dus de vrouwen, hele verschillende vrouwen zijn. Dus jong, oud, uit Nederland, niet uit Nederland. Van alles. Praktisch opgeleid, wetenschappelijk opgeleid. Er zit van alles tussen. Maar die verhalen hebben ook een soort van samenhang. En je ziet bijvoorbeeld dat die relatie zich vaak op eenzelfde manier ontwikkelt. Dat er bijvoorbeeld eerst sprake is van best wel liefdevol en best wel opvallend liefdevol, dus heel veel cadeaus, eigenlijk overdadig. En dat er snel daarna een soort van controle ontstaat. Dus dat mannen bijvoorbeeld hun vrouwen niet meer toelaten om uit te gaan, of dat ze vriendinnen niet meer mogen zien, dat er spyware wordt geïnstalleerd op de telefoon. En op het moment dat de vrouw zeg maar dreigt te ontsnappen aan die controle, dus zeg maar definitief met een man breekt, dat is vaak het punt waarop het mis kan gaan. Dus dat is in al die verhalen komt dat eigenlijk in meer of mindere mate wel terug. Ja. En het viel mij ook op in de verhalen op het moment dat vrouwen, want dat is een van de nabestaanden geeft ook aan, van het beeld is te vaak, of een vrouw die ten nauwe dood is ontsnapt was het, dat er wordt gedacht dat dat naïeve of zwakke vrouwen zijn. Alles behalve. Precies. Ik begrijp juist dat het vaak nog sneller tot escalatie leidt op het moment dat de vrouwen proberen om onder die controle uit te komen. Klopt dat? Nou ja, dat is een moment dat gevaarlijk kan zijn inderdaad. Ja. Laten die verhalen zien. Maar wat de mensen die we hebben gesproken wel zeggen is van kijk, wij hebben ook nooit gerealiseerd dat dit ons zou overkomen. Maar ze zeggen van dit gaat eigenlijk over ons allemaal. Hè. Mm-hmm. We moeten ons misschien wat meer bewust worden dat dit eventueel kan gebeuren in een relatie. Dus dat is een reden voor hen om ook zo uitgebreid met ons te praten. Ja. Waarbij me, zeker als je het dan over het begin van een relatie hebt, ook heel lastig lijkt dat je daarmee een signaal zou kunnen krijgen. Omdat ik kan me voorstellen dat iemand helemaal hout op de boter verliefd is en die wordt overladen met cadeaus en bloemen. Je denkt, goh, wat fijn voor je. Ja, klopt. En dat is ook zo, hè. Dus het is ook zo dat, zeg maar, mensen die dicht bij iemand staan die in zo'n relatie zit, daarvoor is het ook heel ingewikkeld om er wat mee te doen. Want misschien is dat wel herkenbaar. Vaak kun je ook van mensen die dichtbij je staan misschien ook het minste hebben, hè. Als die je relatie gaan bekritiseren, ja, dan kan het ook wel leiden tot afstand, waardoor een vrouw misschien nog meer geïsoleerd raakt in die relatie. Dus het is heel erg ingewikkeld, ook voor mensen die er omheen staan, om er op een goede manier mee om te gaan. Want je wil ook niet iemand van je afdrijven, zou ik maar zeggen. Bij de nabestaanden die jullie hebben gesproken, is er het idee dat gevallen voorkomen hadden kunnen worden? Als er meer kennis zou zijn of meer alertheid zou zijn? Ja, dat wel. Niet allemaal zeggen ze dat, maar een aantal zegt dat wel. En dan gaat het ook met name over de rol van de instanties. Bijvoorbeeld de politie wordt dan genoemd. Hè, dat ze zeggen van, nou ja, als het zou goed zijn als ook bij de politie er wat sneller het idee is, zeggen die nabestaanden dan, van, hé, dit is een gevaarlijke situatie, hier moeten we misschien wat mee doen. Het probleem daarbij is wel dat bijvoorbeeld als er geen sprake is van fysiek geweld, maar van psychisch geweld, is het weer lastig, hè, want dat is nog niet strafbaar. Dus het is complex, maar er is bijvoorbeeld een zaak in Limburg geweest waarin er heel veel meldingen zijn geweest. En waarvan de politie nu ook zegt van, ja, daar waren ongeveer 20 agenten bij betrokken. Die hebben allemaal hun best gedaan, maar die werkten zonder dat ze het van elkaar wisten, eigenlijk allemaal aan een deeltje van die puzzel, zonder het geheel te overzien. Dus er is nog wel een wereld te winnen, denk ik, hoor. Waarschijnlijk ook in uitwisseling met andere instanties. Ja, precies. Ja. Daar heeft het ook mee te maken. Dus het probleem is hardnekkig. Hè? Het is al jaren aan de hand. En dat leidt er denk ik ook toe dat de oplossing niet heel eenvoudig is. Maar dat het gaat op verschillende vlakken. Hè? Wat jullie net eigenlijk ook al zeiden in de uitzending. Dat misschien wat meer bekendheid met dit fenomeen kan gaan helpen om daar een goede aanpak op te formuleren. Ja. Ik ga met andere mensen praten, Bram. Als je aanvullingen hebt, dan meld je vooral en meng je erin, zou ik zeggen. John van der Zeel belde ons vanochtend. Meneer van der Zeel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U hoorde de stelling en moest, begreep ik, meteen aan uw dochter denken. Nou, ik heb inderdaad een geval gehad, een x-aantal jaren terug, met een ex-vriendje van mijn dochter, die met name in het weekend of 's avonds via de WhatsApp losging, om maar zo te zeggen. En wat ik vind, en dat hoor ik nu ook een beetje, het maakt me eigenlijk helemaal niet uit wat de achtergrond van iemand is. Dat is leuk voor een onderzoek nadien, maar ik vind dat er is wat gedaan moet worden, sneller gereageerd als iemand bepaalde dingen uit. Wat ik ook tegen uw collega's zeg, je ziet het nu maatschappelijk breed. Ik heb toen een tijd wel de politie een keer gebeld van, joh, met dit soort dingen wat er gebeurt. Dat was van, ja, hij is een jongen, is nog minderjarig, bla bla bla. Want Eva, als u hoeft niet letterlijk te vertellen, hoor, uiteraard niet, maar als u aangeeft hij ging los via de WhatsApp, waren dat dan regelrechte dreigementen of intimidatie? Ja hoor, zeer zeker. Zelfs nog zover dat een stagebegeleider bedreigd werd. Dus, de stagebegeleider van uw dochter? Ja, ook om op die manier meer controle over haar te krijgen? Ja, en uiteindelijk heb ik met de ouders gesproken, ik zat een keer onder het motto van, joh, dadelijk is die 18 en dan is het volwassenenrecht. Mm-hmm. Maar wat ik vind is dat er van tevoren eerst ingegrepen moet worden. Kijk, we kunnen natuurlijk analyseren waar het vandaan komt. Maar dat is een stap nadien. Er worden zelf natuurlijk mensen, als vrouwen, zo in één keer vermoord. Dus meestal hoor je altijd dat er al een poos wat gaande was. Ja. Maar waarbij u aangeeft, op het moment dat dat aan de hand is, dan moet er ingegrepen kunnen worden. En tuurlijk moet je kijken ook in nadere onderzoeken op de langere termijn, waar komt dit door? Maar je moet gewoon kunnen handelen op het moment dat het de situatie ernaar is. Ja, ik vind niet dat een ander moet oordelen of het wel of niet bedreigend is. Kijk, ik kan daar neutraal naar kijken, maar iedereen bepaalt voor zichzelf of het bedreigend is of niet. Want het begint meestal met kleine dingen die steeds groter worden. Kijk maar naar alle nieuwsberichten. Achteraf weten we altijd, ja, dat was al een probleem. Mm-hmm. En dat moeten we voorkomen. En ik denk dat daar de zet wel is aan de politiek. Die kunnen een wet maken. Ja. Jochie, als jij dat doet, dan ga je even rond de tafel zitten. En dan praat je met de slachtoffers. En dan moeten we eerder ingrijpen. Want we kunnen natuurlijk wel zeggen, ja, de politie moet het doen. Maar als die geen handvat heeft, kan die niks. Ja, de politie moet ook die middelen hebben. Bram die gaf net al aan, hè, als het bijvoorbeeld gaat om het strafbaar stellen van psychisch geweld. En Kees Bouwman hier aan tafel zei het ook. Wat staat wat dat betreft in de kinderschoenen? Er moet nog meer gebeuren. Dank u wel, meneer Van der Zeel, voor uw verhaal. We werden ook gebeld door een mevrouw die zo'n 20 jaar geleden een zeer nare ervaring heeft gehad. Naar eigen zeggen is ze ontsnapt aan een man die haar wat wilde aandoen nadat ze haar relatie had beëindigd. En de politie erkende later dat ze inderdaad gevaar liep, maar dat ze dat niet serieus genoeg hebben genomen toen. Belangrijkste punt van deze mevrouw was: de politie moet signalen zoals bedreiging serieuzer nemen. En dat gebeurt niet altijd op tijd. Nelleke Stolk is advocaat en bestuurslid van de Stichting Landelijk Advocatennetwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers. Goedemorgen, mevrouw Stolk. Goedemorgen. Is dit iets wat u veel hoort? Want het valt mij nu op dat eigenlijk de rol van de politie, maar ook de middelen of mogelijkheden die de politie heeft, niet altijd toereikend zijn. Ja, dat klopt. Het is heel herkenbaar. En we roepen het ook al langer, hè, dat inderdaad de politie onvoldoende mogelijkheden heeft, maar dat ook de signalen niet herkend worden daar waar dat wel zou moeten gebeuren. Dus dat klopt. Ja. U heeft zelf de nabestaanden van Humera bijgestaan, hè? Het 16-jarige meisje die in 2018 door haar ex-partner is doodgeschoten. Was dat ook een geval van femicide? Ja, en daar waren ook een aantal rode vlaggen. Daar zijn een aantal dingen ook echt goed misgegaan. Maar met name ook die signalen die er waren, die rode vlaggen die er stonden, die werden niet herkend. En doordat die niet herkend werden, werd het niet opgepakt zoals dat zou moeten. En heeft dit kunnen gebeuren. En wat zijn dan die rode vlaggen? Nou, bijvoorbeeld het controle. Een verdachte wil zijn partner controleren. Het begint allemaal heel lief, heel aardig. Het is een geweldige relatie, maar dat gaat over in controle, in manipulatie, afzondering. En dan schaamte vanuit het slachtoffer. Niet-fatale verwerging is een van de elementen die wij regelmatig terugzien als kenmerk. Nou, al die punten tezamen, dat zie je toeleiden naar femicide. Ik probeer die terminologie, niet fatale verwerging. Dat is dus een poging eigenlijk om de partner dood via te wurgen. Iemand naar de keel vliegen, vasthouden totdat iemand flauw valt. Dan overleeft iemand dat wel, maar dat is wel echt een rode vlag in femicidezaken. Ja, want Bram, volgens mij, dat komt ook in de verhalen terug, dat er best wel vaak een verleden al is geweest van huiselijk geweld, hè? Dat herkennen we ook heel erg uit de verhalen van de nabestaanden. Wat zij dus ook zien is dat er soms dus inderdaad een verleden is van huiselijk geweld. Maar dat ze dat niet altijd hebben geweten. Een aantal familieleden zegt van ja, wij hoorden dat pas in de rechtszaal naderhand dat er was. Maar dat hebben wij nooit geweten en dat heeft onze dochter ook nooit geweten. Nee. Is dat Nelleke iets wat anders of beter geregistreerd zou moeten worden? Of hoe zou je dat kunnen voorkomen, die onbekendheid daarmee? Nou, het staat inderdaad wel geregistreerd, maar je loopt natuurlijk tegen strikte regelgeving aan wat wel en niet naar buiten toegebracht mag worden over zo'n verdachte. Wij zien zelf in strafzaken waarbij ik nabestaanden bijsta aan dit soort zaken, ik krijg geen inzage in het strafblad van een verdachte. Dat betekent dat je dus pas op zitting voor het eerst hoort wat iemand in het verleden al eerder heeft gedaan. Daar zou je echt naar kunnen kijken, in systemen kunnen kijken, kunnen we iets aanvinken en moeten we daar wat mee? Ja. Maar de regelgeving is heel strikt op dat punt. En dat heeft met de privacy te maken? Wat? Precies. Aan de andere kant natuurlijk ook weer logisch is dat daar ook goed naar gekeken wordt. Ja. Dus daar zit je echt wel op een schaal van wat moeten we en hoe ga je dit aanpakken. Ja, want ik begrijp dat het ook gaat als je het gaat om informatie delen met andere instanties. Bijvoorbeeld met een huisarts heb je met die privacy te maken. Maar ook als er extra cameratoezicht in de omgeving van iemand die bedreigd wordt zou komen. Je hebt in alle gevallen speelt privacy een rol. Ja, die privacywetgeving, het is goed dat het er is, maar in dit soort zaken moeten we daar toch anders naar gaan kijken. En moeten we daar mogelijkheid voor zien te vinden om dat niet te omzeilen, maar wel om dingen te kunnen doen, om die veiligheid te kunnen bieden. Want daar lopen we nu tegenaan. Ja. Wat kan er verder nog beter? Want het psychisch leed, psychisch geweld moet ik zeggen, strafbaar stellen, dat is waar Bram net ook mee kwam. Is dat iets waarvan u ook denkt van ja, als dat zou gebeuren, dat zou kunnen schelen? Nou, het kan in die zin schelen dat je daarmee, als het strafbaar gesteld wordt, je bij de politie daarop kan acteren. Dus als je aangifte gaat doen en je gaat aangifte doen van psychisch geweld en het is strafbaar, dan moet je daar ook wat mee. Ja. Dat is nu niet zo en nu worden ook de signalen niet herkend. Dus daar zit ook een heel belangrijk punt. Als degene die dat wel kan zien, maar niet ziet omdat de signalen niet duidelijk zijn, ja, dan kom je niet uiteindelijk bij het resultaat dat er gehandeld gaat worden. Ja. Wanneer is er sprake van psychisch geweld? Nou ja, als iemand onder druk staat, als iemand wordt afgezonderd, als er wordt gemanipuleerd, waardoor iemand echt het gevoel krijgt, ik kan niet weg uit deze relatie, ik zit hierin vast. Ja. Is het, we kregen vanochtend, en ik zie het ook via de Radio 1 app komen, iemand die mensen bij complexe scheidingen begeleidt. Mijn ervaring dat onder meer het aangaan van een relatie een goed moment is om dat preventief zou kunnen werken. Maar ook iemand die aangaf bij echtscheidingen was zijn eigen ervaring, is het vaak dat de kant van een vrouw wordt gekozen en minder van een man, waardoor een man zich sowieso alleen voelt staan of steeds gefrustreerder voelt worden. Zijn dat verhalen die je hoort waardoor mensen kunnen doorslaan? Of moet er nog wel iets extra's zijn? Wil dat gebeuren? Nee, er moet wel iets extra's zijn. Kijk, de verhalen waar we het nu over hebben, dat zijn echt de femicidezaken. En er zijn ook inderdaad scheidingen, en complexe scheiding vind ik eigenlijk geen prettig woord, maar scheidingen waarbij partners alle twee een duit in het zakje doen om de andere partij zwart te maken. Dat kan leiden tot agressie of tot boosheid of tot verdriet. Maar femicide gaat natuurlijk een stuk verder. Dat gaat echt over een relatie waarin een partner een bepaalde houding aanneemt ten opzichte van in dit geval de vrouw. En die vrouw op die manier gaat manipuleren of afzonderen van. En uiteindelijk het niet kan hebben dat een relatie wordt verbroken. Hè, dat de vrouw zegt tot hier en niet verder. Dat zijn de zaken waar we het nu over hebben. En scheidingen, daar zit veel meer omheen. Ja. Is het dan, Bram, kom ik ook weer even bij jou, moet je zeggen, want de term femicide is niet volledig gedefinieerd. Maar er wordt natuurlijk ook vaak gesproken over vrouwenhaat. Het controleren, hoor ik, is een belangrijk onderdeel. Zit die vrouwenhaat er ook altijd bij, Bram? Nou ja, wat wij hebben aangehouden is, zeg maar, de vrouwen die zijn vermoord door hun partner of hun ex-partner. En die term is die is wat fluïde, dat klopt. Mm. En wat je daarin ziet, hè, wat hier net ook wordt gezegd, dat herken ik heel erg uit de verhalen van de nabestaanden. Dat op dat moment, hè, dus op het moment dat die controle die er vaak is verdwijnt, omdat iemand, nou ja, de relatie definitief verbreekt. Ja, dat is een moment waarop het mis kan gaan. Ja. Dus ja, of daar dan vrouwenhaat bij zit, nou ja, het is niet liefdevol hoe die relatie zijn geëindigd, zullen we zeggen. Ja. Nee. Ja. Mevrouw Stolk, hartelijk dank voor uw toevoeging. Ik ga ook nog praten met Jolanda Vader. Zij is van de Blijfgroep, een organisatie die zich bezighoudt met huiselijk geweld. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Hebben we huiselijk geweld of zien we het misschien nog steeds te veel als een privé-aangelegenheid? Dat is een reden waarom er enorm veel schaamte en taboe op het onderwerp zit. Ja, en waardoor mensen ook pas laat hulp zoeken. Ja, want wat er achter de voordeur gebeurt, daar moeten we ons niet te snel mee bemoeien. Ja, je hangt de vuile was niet buiten. Je bemoeit je niet verregaand met elkaar. He, dus ook omstanders, buren of familieleden hebben soms schroom om echt op te merken dat ze signalen zien, ja, dat een relatie ongezond is. Dat speelt allemaal mee. Ja. Naast het feit dat zien dat. Ja, sorry. Nou, we zien dat mensen heel laat, echt pas na jaren, hulp zoeken. En dat heeft mede te maken met wat u aangeeft, de schaamte die er is. Ja. Ziet u ook dat instanties niet altijd de middelen hebben, waar advocaat Stolk het net over had? De middelen, dat. Ik denk dat het belangrijk is dat heel veel professionals, huisartsen, leraren, organisaties signalen herkennen. En als je signalen herkent, kun je adviseren de juiste hulp te zoeken. Dan hoef je misschien zelf niet altijd alles in huis te hebben. Maar dan kun je een potentieel slachtoffer kun je wel verwijzen naar een plek waar ze wel geholpen kan worden. Ja. Dus vandaar dat het belangrijk is dat heel veel aandacht voor dit onderwerp is. Er komt ook een congres over femicide in Amsterdam. Ja. Is dat 20 november? Organiseert u dat? Voor wie is dat bedoeld? Met name? Dat is bedoeld voor alle professionals in Amsterdam die te maken kunnen hebben met mensen die huiselijk geweld meemaken. En dat zijn mensen in wijkteams, mensen bij opvoedondersteuning, huisartsen, nou ja, wie dan ook. Het is een gratis congres, georganiseerd door Blijfgroep, door de politie en door de gemeente Amsterdam, met de bedoeling om de kennis zo breed mogelijk te verspreiden. Ja, daar ook bij professionals is nog onvoldoende kennis. Ja, is niet altijd voldoende kennis. Mensen in wijkteams moeten van heel veel onderwerpen kennis hebben. Want daar kan elke burger met in feite elk probleem terecht. Dus het is belangrijk om daar kennis te brengen vanuit specialisten. Ja, 20 zeker. November is dat dus en voor iedereen. 20 november. En iedereen van buiten Amsterdam kan op een livestream mee luisteren. Kijk eens aan. Dank u wel, Jolande Vader van de Blijfgroep. Saskia Belleman is rechtbankverslaggever bij De Telegraaf. Goedemorgen, Saskia. Goedemorgen. Jij vertelde eerder al eens dat jij kunt zelf de zaken uitzoeken waar je naartoe gaat. En dat dit zaken zijn waar je ook bewust voor kiest om naartoe te gaan. Om, wat vanochtend vaak aan de orde komt, dat het belangrijk is dat er meer aandacht voor is. Ja, klopt. En omdat het zoveel voorkomt. Excuus. Ik moet eerlijk zeggen dat mij soms de schrik om het hart slaat als ik zie hoeveel van dit soort zaken er op die rechtbankrollen staan. En dan heb ik het over zaken waarin inderdaad het fataal afloopt en een vrouw overlijdt. Maar dan zijn er daaronder nog een heleboel zaken waarin het maar net goed afloopt, maar een vrouw bijvoorbeeld wel ernstig gewond raakt. Dan overleeft ze het. Heet het officieel geen femicide, maar ja, dat het dus gaat om geweld dat tegen vrouwen wordt gebruikt. En dat het eerder geluk dan wijsheid is dat het niet altijd dodelijk afloopt. Dat baart mij wel zorgen. Ja, en dat zijn, die zien we niet in de statistieken nu terug, hè? De getallen waar het vanochtend bijvoorbeeld om gaat. Nee. In die statistieken zie je de gevallen waarin het echt fout is afgelopen en een vrouw komt te overlijden. Maar ja, er zit nog heel veel meer onder. Ja. Heel veel vrouwen die te maken hebben met bedreiging, met mishandeling. En ja, dan loopt het misschien net goed af, maar... Je weet nooit of dat een volgende keer ook zo is. En het zijn er veel, heel veel. Welke overeenkomsten zie je in dit soort zaken? Ja, eigenlijk altijd het niet accepteren door een man dat een vrouw op een gegeven moment zegt, het is genoeg geweest, ik stop hiermee, ik stap uit deze relatie. En ja, of dat dan een soort woede is over het verlies aan controle, aan macht over een vrouw. Ik kan daar niet helemaal de vinger op leggen, maar wat bij mij heel erg trof is, wij hebben voor een podcastserie die we aan het maken zijn over het onderwerp, onder andere gesproken met René Rumkens, hoogleraar genderstudies, ex-hoogleraar. Die op een gegeven moment zei, ja, wij denken in Nederland wel dat we vreselijk geëmancipeerd zijn, maar dat zijn we helemaal niet. Als een vrouw zich meldt bij de politie, dan is er vaak al heel veel aan vooraf gegaan, maar die worden 9 van de 10 keer onvoldoende serieus genomen. Ze worden misschien gezien als hysterisch of in iedere relatie is wel eens wat. We gaan nog eens een keer praten met elkaar. En die worden dan weer naar huis gestuurd. Maar de onderschatting is echt enorm. Tegen de tijd dat een vrouw zich meldt bij de politie is er al zoveel aan vooraf gegaan. Nou, wij hebben vrouwen gesproken die vertelden dat ze wel 30 keer melding hebben gemaakt. Of dat hun geliefde 30 keer melding heeft gemaakt bij de politie van bedreiging en van mishandeling. En dat ze iedere keer maar niet serieus werden genomen. Ja. Tot het moment dat het te laat was. En Saskia, is het dan, want Bram vertelde ons al in het begin van, we zijn misschien geneigd om in hokjes te denken, maar het kan overal en iedereen zijn. We krijgen via de Radio 1 hebben ook veel opmerkingen over de etnische achtergrond bij femicide. Heeft culturele achtergrond ermee te maken? Zie jij dat in de rechtszaak ook terug? Nee, ik zie eerlijk gezegd dat het door alle culturen heen loopt. Het kan net zo goed bij Nederlandse gezinnen gebeuren als bij gezinnen met een andere etnische achtergrond. De Pavlov-reactie bij heel veel mensen is inderdaad, oh ja, dat zal wel om eervraag gaan. En nou, dan hoeven we er dus ook niet zoveel aandacht voor te hebben. Want dat ligt heel ver van ons af. Dat is een beetje het idee. En dat is dus niet zo. Het blijkt dus gewoon ook zo te zijn dat Nederlandse mannen die gewoon zijn opgegroeid in Nederlandse gezinnen het net zo goed doen als mannen die van een andere achtergrond afkomstig zijn. Het is niet zo dat het een puur cultureel bepaald probleem is. En dat vraagt dus voor meer kennis, meer aandacht en wellicht ook een aanpassing van de wet waar Frank Weerwind, als het goed is, begin volgend jaar mee gaat komen. Hartelijk dank nog ook voor jou, Saskia Belleman. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Daar vechten we voor. Vanavond in Oogappels. Natuurlijk is thuis heel belangrijk. Waarom ben jij hier eigenlijk komen wonen? Je wil hier helemaal niet zijn, toch? En Dina? Ik vind het niet zo fijn om het met jou over Dina te hebben. Dus daarom moet ik er voor mensen afvallen. Ik heb besloten om hier te blijven. Je zou eens een liedje over mij moeten zeggen. Ja, over je knappe hoofd zeker. Oogappels. Vanavond om 21:55 bij BNNVARA op NPO 1. Geef deze week aan onze collectant. Of op diabetesfonds.nl. Dank je wel. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €2.850 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de Niebe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Lieve mensen, zijn jullie klaar voor de grote ontknoping van de top 2000? Welke plaat eindigt dit jaar op nummer 1? Ook tijdens de top 2000 bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Guylaine Plag. Media-aandacht voor het langverwachte verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract was er geen gebrek. Tot nu toe werd Pieter Omtzigt met redelijk fluwelen handschoenen benaderd door politiek. Misschien ook door journalistiek. De vraag is, gaan we nu een andere fase in? We gaan het zo meteen hier aan tafel bespreken met politieke commentatoren Kees Bouwman en Wouter de Winter. Eerst nu, na een massale zoektocht, is Bradley D. vanochtend gearresteerd. De voortvluchtige Bradley Day is vanochtend rond 8:15 in een hotel in Amsterdam aangehouden. Dat gebeurde na een tip dat hij gezien was. Day werd gezocht voor betrokkenheid bij de dood van een psychiater in Rotterdam en een steekpartij in Zutphen. Politie was hem al een aantal keren op het spoor, maar wist hem tot nu toe niet te pakken te krijgen. Zaterdag publiceerde de politie een foto en de volledige naam van de 24-jarige Day. Hij werd beschouwd als vuurwapengevaarlijk. Maandag werd een beloning van €25.000 uitgeloofd voor de tip die zou leiden tot zijn aanhouding. Tijdens de coronacrisis hield het kabinet te lang vast aan de korte termijn strategie. Ook toen de crisis van een acute gezondheidscrisis overging in een langdurige crisis met brede maatschappelijke gevolgen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De strategie van het kabinet bleef vooral gericht op het beschikbaar houden van de IC's. Daarmee zijn nieuwe risico's onvoldoende onderkend, zoals post-covid en de grote druk op zorgmedewerkers. De OVV vindt dat het kabinet snel maatregelen moet nemen om beter voorbereid te zijn op toekomstige langdurige crises. Ook adviseert de Raad het kabinet om meer inzicht te geven in de keuzes die het maakt om het draagvlak in de samenleving te vergroten. Volgens Hamas zijn er vannacht tientallen doden gevallen in de Gazastrook door Israëlische luchtaanvallen. Wordt in een verklaring gesproken over meer dan 80 martelaren en honderden gewonden. Het gezondheidsministerie in Gaza meldde gisteren meer dan 700 doden in een dag tijd. Het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog op 7 oktober. En het lijkt er niet op dat de luchtaanvallen snel zullen stoppen, zegt correspondent Nasra Habiballah. Zelfs de Amerikaanse president Biden die zei ook eerder deze week dat dit niet het moment is voor een staakt het vuren. Omdat Israël nu juist door zou willen pakken. Israël wil dus ook niks van een staakt het vuren weten op dit moment. Ze hebben ook al een paar keer aangekondigd dat ze die juist verder gaan opvoeren. Dat hebben ze ook gedaan de afgelopen dagen. Dus ja, dat betekent ook dat de burgerbevolking van Gaza dus voorlopig nog niet veilig is. De zoektocht naar de nog 4 vermisten na de aanvaring tussen 2 vrachtschepen op de Noordzee is gestaakt. Gisternacht zonk 1 van de 2 schepen. Een aantal mensen kwam in het water terecht. 1 van de opvarenden overleed. 2 werden gered. Bij rellen, voorafgaand aan de wedstrijd van PSV gisteren in Lens in Frankrijk, zijn meer dan 20 mensen licht gewond geraakt. In het centrum van Lens was het onrustig. De Franse politie gebruikte traangas en de wapenstok. En ook tijdens de wedstrijd waren er schermutselingen. De Amerikaanse acteur Richard Roundtree is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol als de eigenwijze privédetective John Shaft in de Shaft-films uit de jaren 70. Richard Roundtree had alvleesklierkanker. Hij was 81 jaar. Khadija Ariep heeft een woedende brief gestuurd aan alle Tweede Kamerleden. De voormalige Kamervoorzitter wil de publicatie van de resultaten van een onderzoek naar haar mogelijke grensoverschrijdende gedrag tegenhouden. Haar opvolger, Vera Bergkamp, wil die resultaten volgende week bekendmaken. Bergkamp vindt dat in het belang van alle betrokkenen niet kan worden gewacht met de publicatie. Ariep schrijft dat gewacht moet worden tot de rechter een oordeel heeft geveld over de rechtmatigheid van het onderzoek. Die rechtszaak dient volgende maand. Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Otis. Die kan uitgroeien tot een orkaan met een catastrofale omvang. Otis komt in de komende uren in het zuiden van Mexico aan land. Volgens journalist Jan Albert Hoodsen is Mexico goed voorbereid. Er liggen er rampenplannen klaar, zodat er snel kan worden gehandeld. Dan nemen alle autoriteiten meteen maatregelen. Wordt dat plan in werking gesteld? Worden mensen geëvacueerd waar dat nodig is? En verder wordt verteld dat ze binnen moeten blijven. En op welke plekken er allerlei hulpgoederen aanwezig zijn. Dus gelukkig vallen er relatief weinig doden altijd in Mexico. Meestal niet meer dan een handvol. Maar de schade, ja, die zal wel degelijk aanwezig zijn. Het weer in het zuidwesten, bewolking en later een tijdje regen. Alleen het noordoosten houdt het nagenoeg droog en daar komt af en toe de zon door. Maxima liggen vandaag tussen de 11 en 14 graden. Ook morgen wisselvallig met af en toe regen. Dorot, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Dennis Mooi, goedemorgen. Een hele goede morgen. Nou, de meeste vertraging heb je op dit moment nog op de A6 van Emmeloord naar Almere. Tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarder staat 7 kilometer. Ze zijn bezig met het opruimen van een oliespoor. De vertraging is een half uur en daarom is daar de rechterreis zo dicht. En bij Amsterdam loopt het vast op de A10 Zuid richting de A10 West. Voor knooppunt de Nieuwe Meer staat 2 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A4. En tot slot de A12 richting Duitsland tussen knooppunt het Grijzoord en knooppunt Velperbroek zijn er twee rijstroken dicht door een ongeluk. De vertraging is 20 minuten. Ster. Is het mogelijk dat je niet meer weet hoe echte chocolade smaakt? Hoe heerlijk het is als je de smaak van de cacaoboon wel proeft. Goed om te weten dat we bij Drosten nog steeds chocolade maken zoals het hoort. Al sinds 1863. Drosten. Proef het verschil. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Als accountant de software voor je laten werken? Start met Visma e-accounting. Touchless boekhouden. Daarmee worden je klantadministraties in een paar simpele stappen met data gevoed en op orde gebracht. Dat scheelt handen en tijd. Kijk op e-accountingvooraccountants.nl. De organisatieadviseurs van Leeuwendaal maken werken en samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller. We halen het beste uit ieders talent. Leeuwendaal werkte samen met schrijver Ronald Gippard aan zijn nieuwe boek Het Beste van Jezelf. 13 succesvolle Nederlanders lieten hun talenten door ons analyseren en Ronald voerde indringende gesprekken met hen. Het Beste van Jezelf is een boek boordevol inspiratie en waardevolle lessen. Lees meer op leeuwendaal.nl of ga direct naar je boekhandel. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. Touchless boekhouden inzetten voor je kantoor? Kijk op e-accountingvooraccountants.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Media-aandacht was er geen gebrek bij Nieuw Sociaal Contract en met name dan het verkiezingsprogramma dat er gisteren eindelijk was. De vraag is, gaat er nu een andere benadering komen richting Pieter Omtzigt? Dit en meer bespreken we met politiek commentatoren Kees Boman en Wouter de Winter. En onze spraakmaker is vanochtend oud-diplomaat René Jones-Bos. We beginnen met jullie mediamoment. Wouter, jouw moment gaat over het functioneren van Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Waarbij we in het verleden dan hier altijd kritische geluiden hoorden. Maar jij ziet juist verbetering. Ja, in het zicht van de finish. Nou, want ze is het nog een maandje. En zit zelfs nog maar alleen deze week de Tweede Kamer voor. Totdat er straks een nieuwe Kamer wordt gekozen. Maar ja, ik heb me vaak wel een beetje gestoord aan toch het gebrek aan, of eigenlijk het uitoefenen van het gezag. Als het ging om het in goede banen leiden van debatten waardoor dingen konden ontsporen. Doordat Kamerleden dingen riepen die eigenlijk niet in de vergadering zaal van de Tweede Kamer thuis horen. En zelfs op een gegeven moment ertoe leidde dat het hele kabinet de zaal verliet. Omdat ze het gewoon niet bij machten was om ook te laten zien van dit is waar ik voor sta en dit accepteer ik niet. En je ziet wonder wel, eigenlijk sinds de zomer, dat ze een eigenlijk dat nu wel doet. Hè? Eerst bij de algemene beschouwingen een paar keer echt ingrijpen om te zorgen van ja, we gaan het hier niet weer over allerlei persoonlijke aanvallen hebben. En gisteren in een debat over de Europese Raad, in een confrontatie met Stefan van Baarle, de baas vertegenwoordiger van DENK, die gevraagde uitspraak over Palestijnen van de River to the Sea, Palestine will be free, gebruikte. En vervolgens Sylvana Simons daar ook nog eens overheen ging. En zij eigenlijk op een manier waarop ik dacht dat hadden we vaker mogen zien, duidelijk maakte dat we dat niet willen hebben in de Kamer. From the river to the sea, Palestine will be free. Ja. U weet ook dat die laatste opmerking ook een bepaalde associatie heeft. Is ook niet nodig om dat te doen. Dat meen ik echt serieus. Maar ik maak daar bezwaar tegen. Het heeft ook een bepaalde associatie. Ik waak zeg maar voor de waardigheid van het debat. Je kan vrij gediscussieerd worden, maar je hoeft niet dit soort woorden in de mond te nemen als u weet dat dit ook soort associaties heeft. Wel met enige rust. Hoe verklaar u nou en later dus ook nog, toen Sylvana het ook nog een keer zei van zolang ik Kamervoorzitter ben, sta ik dit niet toe. En toen dacht was ik. Was nog wat steviger. Ja, dus ik dacht, ja, jammer dat het niet eerder is gebeurd. Maar is het dan dat de drukte vanaf is of zo? Ja, Kees Boman? Ze durft nu. Ze durft nu. Ja, ze hoeft ook niet meer herkozen worden. Sterker nog, ze verlaat de Kamer. Ze staat niet op de lijst voor D66. En nee, ik ben het wel met Wouter eens. Het is eigenlijk een beetje too little too late. Maar ik heb het gisteren inderdaad ook gehoord. Het viel mij op. Ik wil dit hier niet horen. Ja, helder. Ja. En dat kan had eigenlijk ook wel eens wat vaker moeten gebeuren. Dan gaan we naar jouw mediamoment, Kees Boman. Het optreden van CDA-lijsttrekker Henry Bontebal bij Groenteman en Roosmalen. Zullen we eerst even een fragmentje beluisteren? Ja, dan hebben we dat gehad. Ik heb ooit bij netbeheerder gewerkt. Dat moet je niet doen, hoor. Nee, precies. Ja, ik kan er heel lang naar kijken. Je bent zo jong en u heeft al zoveel carrières achter de rug. Moet je kijken hoe die nou tekeer gaat. Bal. Wat Bontebal. Ja, Bontebal zijn van ongeluk. Ja, maar u heeft bij netbeheerder gewerkt, u heeft in Leiden gestudeerd. U bent nu fractievoorzitter van het CDA. Ik ben nog geen presentator geweest. Ja, wellicht gaat dat ook nog komen. Maar goed, even een wat korte fragmentjes uit de show, zeg maar, van Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman. Waarom wilde je dit laten horen? Nou, dit programma gaat natuurlijk nergens over. Dat is ook het format. Hoewel de beide presentatoren, vooral Gijs Groenteman, het erg leuk vindt. Er wordt veel gelachen. Ik heb het idee dat jij het iets minder apprecieert. Maar... Nou, ik vind het vrij raar dat iemand zo enthousiast over zichzelf is en daardoor vergeet te luisteren naar anderen. Maar dat is een interpretatie. Maar waarom ik erover begin, is dat dit precies het punt is in campagnetijd. Waar moet je als politicus airtime afdwingen? Ja. Waar moet je gaan zitten? Wat moet je wel doen? Wat moet je niet doen? Moet je naar Vandaag Inside, naar Derksen? Dan kan je zeggen, nou ja, er zijn toch een miljoen mensen. Groot publiek, precies. En gedragen ze zich een beetje? Kan ik daar tegen? Nou ja, we hebben natuurlijk Mark Rutte gezien daar, hè, die het aandurfde. Wouter heeft er ook wel eens gezeten. Maar goed, die staat niet op de lijst. En, nog niet, Nog niet. En nou ja, goed, dat is gewoon een afweging. En vooral als je een partij bent die niet direct de nummer één is qua aandacht. Hè. Het CDA zit natuurlijk toch een beetje in de eerste divisie op dit moment, als je de peilingen moet geloven, dan, nou ja, dan kan je misschien wat minder vaak meedoen. Dus dan kies je toch maar, nou ja, dan toch maar wel. En ja, je moet dan van tevoren afwegen, wat levert het me op? Ja. Nou ja, volgens mij, ik weet niet of het met jullie zit, maar ik moet meteen aan de Polonaise denken destijds. Was dat een middagprogramma van Max? Ja, ja. Die zit daar ook altijd in dat programma. Koffietijd, wat zeg je? Oh ja, nee, het koffietijd, ja. Ja, het was toch tijd van Max of zo? Ja, nou, een koffietijd krijg ik van de regisseur door. En die heeft dus eigenlijk over het algemeen neem je op Cohen in de Polonaise. Ja, ja, goed, die deed ook heel veel wat hij eigenlijk beter niet had kunnen doen. Maar dat realiseer je achteraf. Maar goed, ik zie Bontebal wel ongeveer overal. Dus dit is een schakeltje dat jij er nu uithaalt. Maar Sven Hoort, die zit veel aan tafel, toch? Maar ik wil ook iets positiefs zeggen. De Bontebal die bleef overeind en die deed het eigenlijk best goed. En die keek niet zuur. Of, oh jee, waar ben ik aan begonnen? Ik had het niet moeten doen. Dus hij kwam daar goed doorheen. Maar het is wel zo dat je het je van tevoren wel moet afvragen. Ja. En dat is volgens mij, Wouter, met veel nieuwe gezichten... Ja. Welke risico's durf je te nemen? Op het moment dat hij op het schild gehezen werd door het CDA... was er ook gelijk een reclamecampagne om duidelijk te maken... dat hij de leider was van het CDA. Ook nodig, toch? Ja, heel vroeg in de campagne. Hij was eigenlijk nog niet eens begonnen. En toen zagen we ze al op een voetbalveld staan. En kijk eens, daar stond Henri Bontebal. Ik vind het knap van het CDA-campagneteam... want ze krijgen eigenlijk veel meer airtime dan je zou verwachten. Kijkend naar de peilingen en ook de staat van de partij... die we eigenlijk al jarenlang natuurlijk toch wel als negatief... kunnen omschrijven. Dus slim gedaan. En ik denk niet dat je de luxe hebt om ook tegen zo'n programma nee te zeggen op een gegeven moment. Ik denk dat het ook af en toe wel eens tot een verrassende confrontatie of optredens kan leiden. Omdat je een politicus leert kennen op een manier waarvan je denkt, nou ja, hij of zij laat zich gelden op een manier die ik eigenlijk niet verwacht had. Maar dan moet je ook vertrouwen dat voor iemand die menselijke kant, noem ik het dan maar even, en gewoon de knipoog, dat hij dat ook wel kan en durft te laten zien. Zeker. En, en zij is niet bang. Nee, en dat is natuurlijk en dat is, vind ik op zich, maar goed, daar gaan we het misschien zo over hebben, wel prettig in de tijd dat sommige lijsttrekkers alleen maar onder begeleiding nog de televisiestudio in durft te komen. Oh, nou, zeg maar gelijk. Nou ja, dat was gisteren, werd dat even onthuld door Galit Kassem aan het begin van Galit en Sophie, dat ze er aan het begin van de uitzending mee werden geconfronteerd of eigenlijk aan het begin van de dag door het campagneteam van NSC dat Pieter Omtzigt alleen wilde komen als Eddy van Heijem ook zou komen, degene die het verkiezingsprogramma had geschreven. Dat was een eis, zo hij het Galit in de uitzending gezegd. En Thomas van Groningen zei gisteravond bij Op1 dat eenzelfde soort eis was gesteld bij het Op1 optreden van Pieter Omtzigt een tijdje geleden toen hij met zijn hele fractie wilde komen. Dus dan heb ik liever een fractieleider of een lijsttrekker die het in zijn eentje aandurft. Die daar durft te gaan zitten, onder begeleiding. Maar is het op zo'n moment, want Van Heijem heeft het verkiezingsprogramma geschreven. Misschien logisch dat Omtzigt zegt, die wil ik er... Nee, al is het om de credits te verdelen. Van tevoren. Als jij Frans Timmermans en Dylan Jasiukos en Rob Jetten allemaal... en ineens krijg je de dag van de uitzending te horen... ja, wij willen nog iemand meesturen. Dat denk ik, waarom die zijwieltjes? Zo werkt het. Nou ja, dat kan je natuurlijk ook afvragen. Dat is meteen een journalistieke vraag. Of je als programmamaker daar moet zeggen... doen we het wel. Of je kan gewoon zeggen, doen we niet. Ja. En, wat zou jij doen? Nou, als je echt heel principieel vindt dat je alleen die gasten wil hebben... in die combinatie, hè, het is niet nieuw, het is in het verleden vaak gebeurd... dat er door lijsttrekkers eisen zijn gesteld. Mm-hmm. Ik wil wel met die en niet met die. Dan moet je gewoon zeggen, nou, doen we het niet, pech gehad. Ja, of je doet het en je stelt hem, in dit geval, wat heeft hij twee vragen gekregen van hem? Ik zou het zelf... Zoveel is hij niet aan het woord geweest. Ja, ik zou neigen om het niet te doen, maar ik begreep dat... ze zitten dan ook, natuurlijk ook met een gat in de uitzending. Het was ook al aangekondigd dat Pieter Omtzigt lang zou komen... Hij is ook wel de gast van de dag. Het ging ook over hem. En dat ze ervoor hebben gekozen om dan het zo expliciet te benoemen... dat Eddy van Heijem erbij moest zijn van NSC. Nou, en hoe dat dan allemaal achter de schermen vervolgens is gegaan... dat horen we misschien nog. Ik wou net zeggen, dat komt dan niet nu naar buiten. Maar het feit dat ze het zeiden, dat geeft ook wel wat aan. Ja. Dat ze daar zelf ook mee wilden. Niet voor niks natuurlijk dat hij op die dag was. Want gisteren werd dan eindelijk dat verkiezingsprogramma gepresenteerd. En dan kunnen we naar een fragmentje gaan luisteren, denk ik. Denkt u dat door een andere manier van besturen... mensen weer vertrouwen krijgen in de overheid? Dat is wel onze bedoeling, maar dat zal enige tijd kosten. Met stikstof wil hij helemaal opnieuw beginnen. Die tijd is er eigenlijk niet, maar het huidige systeem is volledig vastgelopen. Hier meer mensen komen, gaat u dan zeggen, daar komt een asielstop? Een asielstop is onmogelijk onder de internationale verdragen. Maar dan zul je vergaande maatregelen moeten voorstellen op alle drie de terreinen. En dat zeggen we dan gewoon maar eerlijk, dat wij niet meedoen aan het spel... wie heeft het hoogste minimumloon, omdat we denken dat je een paar jaar later daar enorm spijt van zult. Genoer, Tata, wat je ook doet, hoeveel klachten er ook zijn... er gebeurt verrekt te weinig in het land. Een paar punten die aan bod kwamen bij de presentatie van het verkiezingsprogramma van NSC. Dus nu weten we eindelijk waar de partij voor staat. Ook al zei Omtzigt natuurlijk iedere keer, ik heb al een heel boek geschreven... en het is niet dat ik me nog nooit ergens op heb doen gelden. Gaan we nu, denken jullie, een andere benadering krijgen... vanuit politici of misschien ook vanuit de journalistiek? Kees Boman. De kritiek begint nu wel te komen. Caroline gisteren meteen van de Plas van BBB. Hij gaat hier boeren op verliezen. Twee dagen daarvoor. Ik wil met Pieter. Nou ja, goed, in verkiezingstijd gaat het natuurlijk altijd om... dat je van elkaar wil onderscheiden. Dus zelfs als het eigenlijk irreëel is, ga je toch iets verzinnen. zelfs als je weet dat je er misschien graag samen mee wil, zoals Caroline van der Plas die zondag nog zei, ik wil met Pieter. En dus dan klinkt het een beetje potsierlijk als je een paar dagen later dan opeens met een groot glas de verschillen probeert te vinden. Maar ja, nu is het natuurlijk wel, ja, je hebt zo'n grote mond. Je hebt ons zo laten wachten. Wij zijn daar. Junaye is daar natuurlijk ook, heeft er ook aan meegedaan. Van wanneer komt het en komt het überhaupt en nou ja, enzovoort. Dus nou ja, met enige opwinding is het verkiezingsprogramma dan gepresenteerd. En ja, ja dit is het dan. Maar hoe is het allemaal te betalen enzovoort. Nou, daar ging iedereen meteen op los. Ik vraag me overigens persoonlijk wel af. Ik vind de discussie over, ja, je hebt het niet doorgerekend en verkiezingen gaan over programma's. Ze gaan eigenlijk over ideeën, in het gunstigste geval. En vervolgens gaat het over wensen. En meestal gaat het over dromen. Ja. En, maar je mag toch wel een beetje realiteitszin verwachten. Ja, nou, in die zin had ik wel verwacht dat er iets meer, omdat Pieter Omtzigt natuurlijk ook wel tot achter de komma alles doorrekent, iets meer cijfers en verantwoording willen zien voor bepaalde ideeën. Ja. Is dat dan, Wouter, iets wat hij wel te horen gaat krijgen de komende tijd? Verwacht jij een andere houding? Vanuit politici in ieder geval, in de debatten? Nou ja, je merkt veel terughoudendheid. Ik had gisteren in mijn column opgeschreven dat inmiddels als Sint-Pieter over de tong gaat in het Haagse. Omdat de man op een of andere manier een soort status heeft weten te bereiken, waardoor het kritiek ingewikkeld wordt. Dat mensen vrezen om geslacht te worden door een electoraat dat misschien ook nog twijfelt, maar vindt dat hij dat over hem niks verkeerds mag worden gezegd. Ik vind dat vrij ongezond overigens. Zeker in verkiezingstijd. Hè. Het is natuurlijk wat er gebeurd is 2,5 jaar geleden met functie elders en dat soort zaken. Nou, daar hebben we het uitvoerig allemaal over gehad. Had. En overspannenheid, dat wens je niemand toe. Maar op een gegeven moment gaat het wel om de toekomst van Nederland. En we kunnen niet nog maar weer eens een half jaar of een jaar aan een soort natherapie doen van die periode. Ik denk dat je nu echt naar de toekomst moet kijken. En dat betekent ook dat als mensen plannen maken die rammelen, of die eigenlijk inderdaad qua financiën, zeker als je het aan je stand verplicht bent en je anderen zo de maat neemt, vaak ook in debatten over dat alles goed beargumenteerd moet zijn en met feiten gelazen onderbouwd, dan weet ik van wat en de tijd krijgt om alle informatie tot je te nemen, dat je je dan een beetje met een Jantje van Leiden van afmaakt op het moment dat je zelf met je plannen komt. En dan kan je het argument aanvoeren van, ja, we waren te laat voor het CPB. Nou ja, dan had je dit misschien toch iets sneller moeten doen. Het is andere partijen ook gelukt. Ook partijen die soms ook nog in de kinderschoenen staan. Verwacht jij dan dat het nu we het wel hebben, dat dan uit angst van de kiezer andere politieke partijen nog steeds denken van, straks na de verkiezingen moeten we misschien met hem samenwerken. We houden het een beetje beschaafd, ook om ons niet in het harnas te jagen bij de kiezer. Ik denk dat je iemand best moet kunnen bevragen over hoe hij dingen gerealiseerd krijgt. Bijvoorbeeld over die 50.000. Ja. Als hij zelf aangeeft, asielstoep kan niet, maar ik ga wel 50.000 proberen te handhaven. En anders ga ik beleid maken. Ja, wat betekent dat dan eigenlijk? Gaat dat ook gebeuren? Gaat hij die vragen wel krijgen? Of hij die vragen gaat krijgen? Ja, zeker. Natuurlijk gaat hij die vragen krijgen. Ja. En dat lijkt me ook terecht. Ik denk dat als jij zo hoog van de toren hebt geblazen op alles moet beargumenteerd zijn en hoe zit het allemaal in elkaar, en nog een wedervraag en nog een feitengelaas, nou ja, dan ben je het ook wel aan je stand verplicht om iedereen daar ook positief mee te verrassen. En dat heb ik wel gisteren gemist. Ja. Is het, want jij zei net al, iedereen heeft wat dat betreft rustig aan gereageerd tot nu toe. Is men rustig ook richting een Omtzigt geweest? Misschien is het mijn journalistieke ongeduld, hoor. Dat kan zijn, maar ik vind het een redelijk gematigde of misschien matte campagne tot nu toe. Ja. Ik ben te ongeduldig misschien of te veel eisend? Wij zijn ongeduldig. En wij zitten natuurlijk, zeker de mensen die in de eerste nieuwslijn staan, zoals Wouter, je bent natuurlijk de hele dag bezig. Hè? Waar blijft het? Is iemand goed? Gaat er iets mis? Maakt hij een fout? Ik heb er op straat nog weinig van meegekregen bij mensen. Beslissingen worden ook pas veel later genomen. Ja, ik denk uiteindelijk toch dat er speelt natuurlijk kijk maar naar de voorpagina van het nieuws, zou ik maar zeggen. Dat gaat over iets anders dan de verkiezingen nu. Dus die laatste twee weken, misschien wel de laatste week, wordt toch belangrijk. Dus het gaat ook om wie maakt er een fout? Wie houdt zich nog een beetje koest? Wat is de strategie? Dat is, vind ik, van al die partijen nog niet zo duidelijk. Nou ja, ook zo'n punt over dat geld en dat waarmaken van je plannen. Ik hoop zelf, niet als kiezer dan, dat die debatten uiteindelijk verzanden in waar is de dekking? Waarom heeft u het niet doorgerekend? Want uiteindelijk komt dat toch pas bij informatie echt aan de gang. En iedereen zal driekwart van zijn of haar plannen moeten inleveren. En dit land bestaat uit een compromis. En dan moet het allemaal weer opnieuw worden doorgerekend. Maar gaan ze daarin echt nog elkaars nieren proeven of niet? Want er is natuurlijk ook het verwijt geweest van de politiek heeft veel te veel met zichzelf bezig geweest. Hebben elkaar de tent uitgevochten, maar eigenlijk geen oog gehad voor de mensen die op de politici gaan stemmen. Dus nou, voor ik denk dat gewoon dat, de mensen in Nederland. Zoals jij dat benoemt, dat is best nog wel lastig. Want het programma van Pieter Omtzigt is helemaal niet zo slecht. Dat is gewoon een middenprogramma. Of zoals ik. De nieuwe middenpartij, toch? Ja, Eddie van Heijm die vroeg gisteren aan mij: wat vind je ervan? Nou, ik zei: het is een beetje het radicale midden. En zo heet een rapport van het CDA uit 2012. En het is hetzelfde, maar dan net iets anders. En dus eigenlijk, het is helemaal niet zo bijzonder. Nee. En is dat ook de strijd, is ook met name eigenlijk op het midden, Wouter? Ja, en ik ben me ook wel een beetje verbaasd over de duidelijke stellingname van PvdA GroenLinks, lijsttrekker Timmermans, om zomaar niet met de VVD te willen. En dat het goed zou zijn om maar niet de VVD in de regering te hebben. Ik snap dat partijpolitiek wel vanuit die gedachte, omdat ze natuurlijk liever over links willen. Mm-hmm. Alleen als je naar de peilingen kijkt, en daar houden we ons ochtend maar een beetje aan vast, dan krijg je wel de indruk dat het heel ingewikkeld wordt als je het niet met de VVD erbij wilt doen. Want NSC en PvdA GroenLinks, dan heb je er nog waarschijnlijk nog twee, misschien wel drie partijen voor nodig. En wat ga je... ik denk dat de reële mogelijkheid is dat we na de verkiezingen zien dat die drie partijen, PvdA GroenLinks, VVD en NSC, misschien het wel gewoon met elkaar moeten gaan proberen. En als je dan nu heel duidelijk aangeeft, dat willen we niet met de VVD, dan heb je de eerste teleurstelling alweer ingebakken. Ja. En dan ben ik meer voor de lijn Samsom eigenlijk. Het eerlijke verhaal, zoals hij toen nog in de campagne van 2012 inging. Namelijk mensen niet een rat voor ogen draaien, omdat we in een coalitieland leven en je niet de luxe hebt om maar inderdaad ook grote middenpartijen, want dat is de VVD in feite, bij voorbaat uit te sluiten. Want dan gaat het je gewoon niet lukken. En is dat journalistiek dan nog een dilemma als je dus de partijen die in die zin relatief, zeg ik even duidelijk tussen aanhalingstekens, dicht bij elkaar liggen, namelijk in het midden, die hoor je nu met name in de campagnes, die ga je in de debatten veel terugzien, en minder de kleinere partijen of de partijen op de flanken. Dat is wel sneu, ja. Nou ja, daarmee krijg je ook een andere dynamiek. Dat, ja, het is de kleine partijen hebben het ontzettend lastig. Hè. Ik geloof, dan moeten ze maar groter zijn, hè? Ja, maar ja, als je groter wil zijn, dan moet je ook aandacht krijgen, zodat iedereen weet dat je er bent. Hè. De SP bijvoorbeeld, die heeft geloof ik vanmorgen weer een actie over de zorg. En die zijn op dat terrein heel actief en wonen. Maar ja, die komen niet door die muur heen die er bestaat uit Caroline van der Plassen, Omtzigt, Partij van de Arbeid en de VVD. Dus dat is in het verdelen van de tijd, de schaarste wat dat betreft, is het heel erg lastig. Maar het lastig. Is eigenlijk toch best bizar. Is het al gepasseerd station ook? Dat een SP, maar ook een D66. Nou, Bontebal constateerde net, weet zich nog best wel aardig te profileren. Maar dat die partijen, wat voorheen toch grotere partijen waren, dat ze... horen ze weinig. Maar dat is ze doen ook, gewoon het is toch ook mee? Het mooie van onze democratie, dat ook voor nieuwkomers plek is. En dat er ineens andere mensen op het podium terechtkomen, omdat andere partijen de kans hebben gehad. In ieder geval D66 lijkt het dat veel kiezers daar genoeg van hebben gehad sinds het experiment van de afgelopen 2,5 jaar. SP ook al drie verkiezingen op rij verloren. Ja, maar dat is weer eigenlijk een tragedie op zich. Want daar gaat het eigenlijk al, nou ik weet heel hoe lang is het. Marijnse senior is vertrokken geloof ik bergafwaarts. Dus dat is toch ook weer een hele aparte manier waarop dat gaat. Misschien dat we ook een leiderschapswissel krijgen als we het zoveelste verkiezingsverlies van de SP tegemoet kunnen zien. Maar ja, het werkt natuurlijk wel een beetje zo dat het raar is om een partij die in de Kamer of in peilingen 1 of 2 of 3 zetels geniet, op hetzelfde aandachtsniveau te zetten als een partij die misschien de verkiezingen gaat winnen. Je moet natuurlijk naar een balans zoeken. En wij proberen ook ruimte te maken, ook in de krant, ook voor de wat minder groten, zullen we maar zeggen. Maar je moet ook wel ergens een lijn trekken, want er zijn wel heel veel. Dat is het. We hebben heel veel partijen. Wat ik zelf interessant vind, en misschien ook wel hoopgevend deels, zeker in deze tijd, dat er de trek naar het midden definitief heeft plaatsgevonden. Want, terwijl wij hier vaker hebben geconstateerd, middenpartijen die doen er niet meer toe. Nee, maar het zijn andere partijen geworden. Andere partijen, misschien zijn ze ook realistischer geworden. Ook namelijk, van je kan wel heel veel wilde ideeën hebben, of extreme ideeën, net waar je staat in het landschap. Maar dat werkt uiteindelijk niet. Je kan er niks mee. De Nederlandse bevolking is daar uiteindelijk toch ook niet voor in. Dus kijk maar, Forum voor Democratie is alleen bezig met Forum voor Democratie. Maar hoor, eigenlijk, ze zijn er nog wel. Tenminste, als Thierry Boudin niet bezig is air miles te verzamelen. Maar zo af en toe komt hij wel eens voorbij, waarschijnlijk om te declareren. Maar dan de familie Van Haga. Die hoor je af en toe om te laten merken. Ik ben er nog. Hoor ik ook. Wie? Niet. Volt. Volt af en toe toch wel. Daar hoor ik echt niks meer van. Nee, toch? Dat is ook heel stil. Af en toe stond van de week nog vorige week een groot interview in de Volkskrant. Maar zij hebben ook de pech van aandacht. Het is heel erg lastig om daar tussendoor te fietsen. Dan nog even tot slot naar de grotere, laat ik het zo zeggen. In ieder geval in de peilingen. Want we hebben natuurlijk het eerste debat bij College Tour gehad. Nou, er gaan nog vele debatten komen. Het Radio 1-debat is 3 november. RTL is dan 2 dagen later. Hebben jullie een beetje zicht op hoe dat achter de schermen is gegaan? Want er is natuurlijk in de media veel gesproken over die deed het goed, die deed het minder, die profileerde zich sterk of juist niet. Gaat er dan, ik neem aan dat de spindokters zogezegd wel even om hun lijsttrekker heen gaan staan en zeggen van joh, dit moet je misschien anders doen of dat deed je hartstikke goed. Wouter, wat hoor je daarover? Ik heb wel begrepen dat het de bedoeling en ook het voornemen van Frans Timmermans was om zich niet uit de tent te laten lokken. Omdat hij is een goede debater, maar kan ook met dat enthousiasme ook. Hij had wel de meeste felheid. Mevrouw Joos Bos trouwens daar ook nog wel ervaringen mee heeft. Met Timmermans. Ik heb wel staatssecretaris als minister meegemaakt. Oh ja, inderdaad. En? Ja, goede debater. Ja. Ja. Maar ik hou me even op de vlakte op dit punt. Maar er is een ontplofgevaar. Maar dat is er wel. Ja, en dat hij probeert om zich af en toe ook niet uit de tent te laten lokken. Maar je zag het in het debat, dan kruipt het bloed toch waar het niet gaan kan. En dan ook een beetje met stemverheffing en met de studenten. Dat zou je moeten aanspreken. Ja. En het kernenergie is natuurlijk een beetje ingewikkeld. En ja, iedere lijsttrekker heeft natuurlijk zijn sterke en zijn zwakke punten. Ja. Maar daar zal hij dan op worden aangesproken? Zeker. Zij hebben al nagesproken van was dat nou wel een goede reactie in dat eerste debatje. Ja. Met je zielkus, waarin je zielkus zei over die kernenergie. Uh-huh. Waar Wouter over begint. Dat ik zal u vanavond wel al die rapporten, dat het wel kan, financieel en technisch. Die ik blijkbaar niet kent, die zal ik u vanavond leveren. En toen liet Timmermans even merken. Ja, hoezo? Ik heb daar natuurlijk hartstikke veel verstand van. Bovendien heeft hij 4 jaar hand in hand gelopen met Diederik Samson, die alles weet van kernenergie, van wel of niet. Maar dat zei hij wond zich op. Hij had eigenlijk moeten zeggen, nou, ik ben tot 12 uur wakker en ik wacht op de stukken die door de koerier worden gebracht. Ik kwam wat drift al door. En bij Jezielkus, want daar ging het ook wel over de interactie met Twan Huis. Mm-hmm. Ze ook een paar keer zei, zou ik misschien ook even in haar eigen bewoording dan mogen uitspreken? Wat ontevredenheid over die interactie. En ze konden ook niet aan mij vertellen wat er nou, of er nou precies iets speelde tussen die twee. Misschien kwam zij de vorige keer uit die recente uitzending van College Tour met Jezielkus. Daar kwam ze redelijk goed uit, of misschien wel heel erg goed uit. En had Huis misschien het idee dat hij een beetje tegenwicht moest bieden daartegen. Maar het is ook hoe zij daar dan op reageert. Dat ze natuurlijk wel snel in een soort verongelijkte modus schoot. Ja. Van hallo, mag ik even? Is dat dan iets wat dan ook besproken wordt? Nou ja, alles wordt geëvalueerd. Maar ik begrijp ook wel dat men ook wel zich een beetje zorgen maakt in VVD-kring over de financiële en Europese kennis van de lijsttrekker. En dat het dus zaak is om daar achter de schermen misschien nog een tandje bij te zetten. Ja. En dat in de komende tijd. Ze is natuurlijk een straatvechter. Ze komt dus charismatisch. Ze is niet op haar mondje gevallen. Maar dat het in een confrontatie met bijvoorbeeld Omtzigt of met Timmermans het nodig is om juist op die expertisegebieden van die twee heren nog even iets meer te weten. Nou, ja. Het is voor vrouwen soms ook wel moeilijker in debatten, denk ik. Dat is ook wel gezegd, hè, na afloop. Dat mannen op een of andere manier toch sneller of het woord krijgen of het woord pakken. En dat vrouwen er iets harder voor moeten vechten. Maar Van de Glas had daar minder moeite mee. Precies. Ja, maar die liet dat gewoon lopen. En die zei op een gegeven moment wat ze wilde zeggen. Ja. Maar ik denk dat dat ook wel iets is om rekening te houden. Ik vond ook qua volume inderdaad, was het moeilijk om tegen Timmermans op te gaan als je ziel. Dus dat merkte ik ook wel even op een zeker moment. Daar heeft u gelijk in. Ja. Ja. Goed. Hou ons op de hoogte. Ook het kijkje achter de schermen horen wij altijd. Ja, ik zeg niks meer. Wouter de Winter. Kees Bouwman. Jawel. Dankjewel. NPO Radio 1. half 11 geweest. Tijd voor het laatste nieuws. Dorot Megens. Kandidaat-Kamerlid Jasper Rekers van BBB trekt zich terug na nazi-tweets. Rekers is door persbureau ANP geconfronteerd met berichten die hij tijdens de coronacrisis anoniem op Twitter had geplaatst. Daarin maakte hij politici uit voor kindermishandelaar, farmahoer en van nicht tot nazi-bitch. Ook vroeg hij zich af of minister De Jonge een enkeltje Nuremberg had geboekt. BBB is geschrokken van de tweets en neemt er nadrukkelijk afstand van. Het kabinet heeft tijdens de coronacrisis niet ver genoeg vooruitgekeken. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid is te lang alleen rekening gehouden met de situatie op de IC's. Er had eerder aandacht moeten zijn voor de mensen die gezondheidsproblemen kregen door de uitgestelde zorg en voor de werkdruk onder het zorgpersoneel. Voormalig Kamervoorzitter Ariep heeft een woedende brief gestuurd aan alle Tweede Kamerleden. Ze wil dat haar opvolger Bergkamp afziet van de bekendmaking van een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Ariep. Bergkamp wil dat volgende week publiceren. Ariep wil dat gewacht wordt tot de rechter volgende maand een oordeel heeft geveld over de rechtmatigheid van het onderzoek. Dorot, dankjewel. Dennis, wat heb je nog aan files? Nou, in Flevoland loopt het nog steeds vast op de A6 vanuit Emmeloord naar Almere. Tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarder 6 kilometer. Vertraging is nu een half uur. Ze zijn nog steeds bezig met het opruimen van een oliespoor. De rechterreis ook is dicht. Bij Arnhem viel op de A12 richting Duitsland. Tussen de knooppunten Grijsoord en Batenberg heb je nog 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Ter Heide en Raamsdonksveer 10 minuten vertraging door bergingswerk. Er is maar één rijstrook open. Tot 11:30, Hélène Plag. Mocht u worstelen met de vraag wie of wat krijgt mijn stem op 22 november... nou, vandaag is hier weer de stemwijzer. Maar daar zitten ook wat haken en ogen aan. Martin Roosma is politicoloog en universitair docent aan de Universiteit Twente. En hier, goedemorgen. Martin. Goedemorgen. Veel onderzoek gedaan naar kiezersgedrag en ook het gebruik van stemhulpen. Bijvoorbeeld de stemwijzer, die dus nu online gaat. Of strakjes eigenlijk. Ben je iemand die dan ook meteen gaat kijken en meteen gaat invullen? Of? Soms niet, maar vaak wel. Ik heb gisteren al gecheckt, zou die stiekem toch al online staan. Ja? Maar dat stond hier niet. Maar is dat dan uit nieuwsgierigheid om ook toch wel de behoefte te hebben van welke partij? Nou, ik doe het op zo'n moment vooral als een soort vakidioot. Maar ik gebruik ze ook wel als kiezer. Ik ben vaak ook een zwevende kiezer en vind ze ook heel behulpzaam. Ja, dus, maar dat heeft natuurlijk wat minder haast. Ja. Dat kan ook nog wel de dag voor de verkiezingen, denken heel veel mensen. We hebben denk nog ik een paar weken ook te gaan. Ja. Ja. Mevrouw Jones, bent u iemand die dan soms met verbazing constateert als je hem invult van die partij staat echt heel ver van me af? Ja, ik vind dat wel een bijzonder instrument. Ik gebruik het ook, vind leuk om te kijken, hè, wat komt eruit en je leert er altijd weer wat van. Maar ik vind wel dat je heel goed op moet letten dat je toch uiteindelijk je eigen keuze maakt en het afzet tegen wat vind ik, luisteren naar alle debatten, alle verkiezingsprogramma's lezen als dat enigszins kan. Dus het is een hulpmiddel, maar je moet hem niet helemaal je stem laten bepalen, vind ik. Dat is een aardig voorschotje op wat we na 11 uur uitgebreider gaan bespreken. En met u zelf gaan we straks praten over bijvoorbeeld de talloze bezoeken van regeringsleiders en al het overleg wat achter de schermen plaatsvindt bij de oorlog met Israël en Gaza. En ook om te kijken wat moet je nou op welke waarde schatten. Maar eerst duiken we even de virtuele platenkast in. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Welke muziek heeft ze meegenomen? Van Morrison, Days Like This. Het schoot me binnen omdat ik dacht, het is zo'n moeilijke internationale tijd op het ogenblik. Hè. Soms denk je wel eens, jeetje, hoe komen we hier nog uit? Ja. Op zoveel fronten tegelijk zijn er conflicten, is het ingewikkeld. En dan zingt Van Morrison, My mama always told me there'll be days like this. En ik ontleen er dan maar de troost uit dat je daar doorheen moet zien te komen. He, misschien met inzet van diplomatie of andere middelen en je niet te veel moet laten ontmoedigen. Dus soms gaat het even wat minder goed, ook in de wereld, soms ook met jezelf. Maar there'll be days like this en we moeten er doorheen zien te komen. Dus vandaar. Well, it's not always raining. There'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. When everything falls into place, like the flick of a switch. Oh, my mama told me, there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they should, then I must remember there'll There'll be days like this when you don't need an answer. There'll be days like this when you don't need a chance. There'll be days like this when you don't get the trade by that old Judas kiss. And I must remember there'll be days like this. There'll be days like this when no one steps on my dreams. There'll be days like this, people understand what I mean. There'll be days like this when you ring out the changes about everything is. Well, my mama told me there'll be days like this. There'll be days like this. Well, my mama told me there'll be days like this. Well, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me, she said there'll be days like this. Een beetje een hart onder de riem. Mooie muziek. Van Morrison met Days Like This. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Tal van regeringsleiders zijn afgelopen dagen om de beurt naar Israël en het Midden-Oosten afgereisd om hun steun en ook hun zorgen uit te spreken. Zoals demissionair premier Rutte er afgelopen maandag. En die bezoeken zijn vaak het gevolg van diplomatieke inspanningen, want in een situatie als deze draait diplomatie op volle toeren. In the face of this unspeakable tragedy, there's only one possible response. Europe stands with Israel. This is terrorism. This is an act of war. Nothing can justify what Hamas did. Let me say this as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. The world is watching. The Russian President Vladimir Putin has spoken to the Israeli Prime Minister over the phone, and the two leaders have discussed steps for de-escalation. Thank you for coming, sir. Thank you. Wat ik heb gezegd is, bij de volgende stappen die Israël gaat nemen, wees wijs. Realiseer de macht die je hebt. Realiseer ook het belang, ja, dat je Hamas uitschakelt, maar met een minimum aan burgerslachtoffers. Als laatste hoorden we demissionair premier Rutte en daarvoor ook Joe Biden en Ursula von der Leyen. Mevrouw Jones, u was in het verleden ambassadeur in de Verenigde Staten en ook in Rusland, topambtenaar geweest bij Buitenlandse Zaken. En nou hadden we het net natuurlijk hier het mediaforum, en daar hebben we het de afgelopen weken best vaak over gehad van hoe ga je nou als journalist te werk, waar haal je je verhalen vandaan, hoe kun je het verifiëren, welke woorden gebruik je en welke niet. En kunt u ons meenemen hoe dat op zo'n moment dat zo'n aanslag, zo'n aanval wordt uitgeoefend, wat er dan bij Buitenlandse Zaken gebeurt? Nou, dan komt natuurlijk informatie binnen. Hè. We hebben een, ik ben natuurlijk niet meer in Buitenlandse Zaken. Maar er is een crisiscoördinator, crisisstructuur. Er zijn regiodirecties, maar ook ambassades. Dus het signaal komt binnen, er is iets gebeurd. Nou, dan gaat meestal allerlei mensen naar het ministerie toe. Er wordt een crisisteam geformeerd. En daar zitten dan mensen met regiokennis in. Daar zitten mensen met consulaire kennis. Want de vraag is natuurlijk ook altijd, zijn er Nederlanders? Ja, ja. Moeten geëvacueerd worden. Dus het begint eigenlijk met het opbouwen van een beeld van wat gebeurt hier, wat is er aan de hand. En dat is met name contact zoeken met mensen die daar dan zitten? Ja, want we hebben een ambassade in Tel Aviv, ja. Er is een ambassade in Ramallah, die hebben hun netwerken, die hebben hun kennis. Dus die worden dan ingeschakeld en bevraagd. Nou, dus je bouwt een beeld op. Dus eerst is, wat is er aan de hand? Nou, de pers wil natuurlijk ook weten wat er aan de hand is. Wil onmiddellijk een woordvoering van wat vindt Nederland daarvan? Ja. Wat gaat Nederland doen? Dat moet afgestemd worden. Hè? Niet alleen binnen buitenlandse zaken met de minister, maar ook met de minister-president. Vaak de minister van Defensie bij betrokken, de vicepremiers. Dus je krijgt een heel overleg achter de schermen van ambtenaren van buitenlandse zaken, in overleg met anderen, met de ambassades, van om allereerst een beeld te vormen en dan te kijken wat wordt onze reactie. Dat is een flinke hectiek, kan ik voorstellen. Dat moet ook allemaal een hele korte tijd. Dit is een bestek van uren. Dat gaat in uren. Ja. En dan is er natuurlijk ook onmiddellijk contact met Europese collega's. Ja. Wat vinden die ervan? Wat weten die? Dus er wordt gebeld met Londen, met Parijs, met Berlijn. Nou, altijd met Amerika, omdat dat nu eenmaal de grootmacht is waarmee we in de NAVO zitten. Mm-hmm. Die heel veel een positie in de regio heeft. Dus er gaat een heel scala aan activiteiten vinden plaats. Dus na het vaststellen wat is gebeurd, proberen een eerste reactie te geven. En het is ook interessant om te zien hoe die reactie zich ontwikkelt met de tijd. Ja. Als er meer duidelijk wordt en als er andere dingen gebeuren. Want heeft u zich in die zin verbaasd dat er een redelijk uitgesproken reactie in eerste instantie kwam van het kabinet? Eerste instantie niet. Hè, want het was natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurde. Hè. En die beelden kwamen toen ook al naar buiten. En het was zo'n brute aanval en baby's en oude mensen en kleine kinderen. Ja. En het was echt een terroristische aanval. Dus dat die schok en dat men dat uit wilde drukken, dat kan ik me heel goed voorstellen. En dat Rutte dan aangeeft, er is geen maar, wat mij betreft. Terwijl bij zijn reactie waren er ook al Palestijnse slachtoffers gevallen. Ja, in die zin vind ik ook interessant de verklaring die hij gisteren heeft afgelegd voordat het debat begon over de Europese Raad van, laat ik mijn standpunt goed uiteenzetten. Dus je ziet dat zich dat ontwikkelt. Ja. Nou, daar gaat natuurlijk ook allerlei informatie komt daar op tafel. Je ziet dat de Amerikanen heel snel een rol op zich nemen. Je ziet dat Europa dat probeert. Maar dat toch nog een beetje met vallen en opstaan gaat. Hè. Ursula von der Leyen is snel naar Israël toegegaan. Steun uitgesproken. Kwam onmiddellijk opmerking uit het parlement. Hoezo? Voor wie spreekt u eigenlijk? Is dit afgestemd met de lidstaten? Mm-hmm. Borrell, de buitenlandvertegenwoordiger, die eigenlijk over buitenlands beleid gaat, die kwam dan net met een iets andere lijn. Dus je ziet dat Europa heel veel tijd onderling moet ook overleggen en vergaderen. Maar onze ambassades zijn heel druk bezig met een aantal dingen. Nou, wat gaan de Amerikanen doen? Wat gebeurt er in de tussentijd in bijvoorbeeld Moskou en Beijing? Hè? Komen die met een reactie? Hoeveel Nederlanders zijn er moeten geëvacueerd worden? Dus ook gewoon heel praktisch. Samen met Defensie zien moeten er versterking gestuurd worden naar de regio. Je ziet ook dat dat is gebeurd. Ja. Nou, dan komt het beeld van de gijzelaars. Zitten er Nederlandse gijzelaars bij? Wat voor beeld dus kunnen we daarbij op? Dus ook dat gaat zich dat gaat allemaal zich parallel ontwikkelen. En misschien als laatste punt ook, dan komt natuurlijk de humanitaire hulp. Hè, want Gaza werd afgesloten. Nederland is een grote donor altijd geweest aan de Palestijnse gebieden ook. Dus ja, wat kunnen we doen op het gebied van humanitaire hulp? Dus er wordt op heel veel borden tegelijk geschakeld. En dat komt allemaal samen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, bij een crisisteam wat dan in het leven wordt geroepen. En dan zie je in dit geval dat er, als we het even naar EU-verband ook trekken, dat er heel veel individuele regeringsleiders dan dus naar het Midden-Oosten afreizen. Ja. In gesprek gaan met Netanyahu. Dat von der Leyen te horen krijgt dat ze het eigenlijk voor haar beurt heeft gesproken. Ja. Er is natuurlijk straks die EU-top. Landen als Nederland, Frankrijk, Spanje, België, Ierland, die willen eigenlijk aandringen op een tijdelijk staakt het vuren. Ook om die humanitaire hulp beter te kunnen verlenen. Maar in Duitsland, die zegt, nou, dat gaan we niet doen. Dat doet afbreuk aan het recht, het volledige recht van Israël om zich te verdedigen. Ja. Dus die verdeeldheid, die wordt ook in dit conflict, zou ik bijna zeggen, weer zo duidelijk zichtbaar. Nou, dat is natuurlijk altijd het probleem van de Europese Unie. Hè? De Europese Unie heeft heel veel goeds, denk ik, gebracht ook. Hè? In de zin van de gemeenschappelijke markt, de regelgeving. Het is natuurlijk een soort trage organisatie die heel goed is in bepaalde dingen, maar niet zo goed in andere dingen. Want er is niet één voorzitter, één president, één minister van Buitenlandse Zaken, zoals je dat bijvoorbeeld in Amerika of China wel hebt. Want daar zit natuurlijk ook veel verschil tussen de staten in Amerika. Maar daar heb je, moet ik zo zeggen, daar is gewoon het buitenlands beleid is federaal. Ja, en daarmee heb je die eensgezindheid naar buiten toe. Ja, je zag meteen dat Blinken bijvoorbeeld naar de regio ging. Die gaat naar Israël, die gaat naar de Palestijnse gebieden, die reist in de regio. Daar kunnen afzonderlijke staten best wat van vinden, maar dat horen maar we gewoon niet. Die gaan daar niet over. Dus dat is een hele andere structuur dan de Europese Unie. En ik vind wel dat je ziet dat er stappen zijn gezet. Hè. Bijvoorbeeld ten aanzien van Oekraïne vond ik dat heel duidelijk. Tijdens dat ik in Moskou zat, was de Europese Europese Unie zeer verdeeld over wat moeten we verhouding innemen ten aanzien van Rusland. Mm-hmm. We kwamen er bijna niet uit, want de een wilde heel ver gaan, de ander wilde helemaal niks. En je zag na de invasie in Oekraïne dat Europa heel systematisch sanctiepakket heeft aangenomen. Eigenlijk heel goed één lijn heeft getrokken. Met de NAVO, ook met de VS één lijn heeft getrokken. Dus het kan wel, maar het kost tijd. En er is veel vergadertijd voor nodig. En een crisis is er niet altijd de tijd om eens rustig met elkaar te overleggen. Maar is het iets wat u zorgen maakt? Ik moet denken aan de hoogleraar internationale politiek Jonathan Holslag. Ja. Die zei afgelopen zondag in Buitenhof. En dan citeer ik hem even. Europa wordt meer en meer omgeven door een vuurzee van conflicten. Ja. Terwijl de Europese macht een steeds kleinere invloed heeft. Europa staat erbij en kijkt ernaar. Ja. Is dat ook een zorg die u heeft? Nou ja, er werd wel eens over Europa gezegd, hè, van we're not a player, maar een payer. Hè. Ons beleid was, we geven ontwikkelingshulp, we helpen iedereen. Maar als het gaat om de grote harde politiek, en de geopolitiek is natuurlijk een stuk harder geworden de laatste jaren, dan hebben we geen machtsmiddelen. Hè. De Hoop Scheffer zegt altijd, Europa is een economische reus, een politieke puber en een geopolitieke militaire kabouter eigenlijk. Ja, ja. En naarmate de wereld harder wordt, is dat problematischer. Dus ik deel wel een beetje de zorg van Jonathan Holslag dat Europa zich dat in ieder geval heel erg bewust moet zijn. Maar ja, je gaat ook niet in één keer een geschiedenis van honderden jaren veranderen en zeggen, nou weet je wat, we worden nu een eenheidsfederale staat en we kiezen één president. En dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Nee. Vroeg ik me ook af inderdaad, van of u dan zegt van ja, deze structuren passen niet meer bij de tijd, we moeten daar vanaf. Of dat u zegt van ja, zo werkt de Europese Unie nou eenmaal. Dat is een nadeel, daar moeten we gewoon maar mee leren leven. Ik denk dat laatste konden we ons dat nog maar veroorloven. Hè? En ik denk tot een paar jaar geleden kon dat. Omdat we dachten, nou, de wereld zet zich naar onze hand. Hè? De Koude Oorlog was voorbij. De muur was gevallen. De uitbreiding van de EU en de NAVO. Allerlei internationale VN-verdragen. Het leek alsof de wereld, hè, de internationale rechtsorde, waar Nederland altijd zo aan gehecht is, die ons ook heel goed past. Hè? Past ons als een handschoen eigenlijk. We hebben liever een rechtsorde dan harde conflicten. Het leek alsof de wereld zich die richting uit bewoog. Maar eigenlijk zie je de laatste, nou, laten we zeggen vanaf 2014, laten we de annexatie van de Krim als een soort keerpunt nemen, hoewel het eigenlijk al eerder zichtbaar was, is de wereld veel harder geworden. Ja. En de wereld politiek veel harder geworden. En daar zul je toch op een of andere manier voor moeten bewapenen, letterlijk en figuurlijk. En dan denkt u in eerste instantie aan militair? Toch nou, meer dan denk ik in NAVO-kader, hè, dat je daar meer moet inzetten op Europese samenwerking, als een soort Europese poot binnen de NAVO. Hè, dat werd vroeger niet een goed idee geacht, want wat zou Amerika daarvan vinden? Nou, ik denk dat Amerika dat een heel goed idee vindt. Ja. He, want al in de tijd dat ik in Washington zat, zei Obama en Bob Gates en zijn Secretary of Defense, jongens, jullie moeten wel je eigen broek ophouden. Ja. En dat zien we natuurlijk ook steeds meer. Wij geven heel veel geld uit aan Defensie. Wij komen jullie helpen met alles. En nou, daar hebben we niet heel goed naar geluisterd. Daar zijn we nu wel naar aan het luisteren. Dus ik denk dat we de defensieuitgaven moeten versterken. Ik denk dat we de samenwerking binnen de NAVO moeten optimaliseren. Maar ook binnen de Europese Unie toch naar onze besluitvormingsprocedures moeten kijken. Je zult het nooit zo snel waarschijnlijk kunnen doen als een federale staat als de VS of een dictatuur. Maar zijn er tussenvormen te bedenken dan? Ik denk het wel. En ik denk dat daar echt de komende. Vroeger had je het over kleine voorhoedes. Ad hoc allianties waar iemand het voortouw neemt. Hè, zoals je nu eigenlijk ook ziet in de oorlog in Oekraïne. Nederland en Denemarken nemen het voortouw met die F-16's, met een kleine groep. Andere landen nemen het voortouw. Maar zou je ook kunnen denken aan dat een aantal grotere spelers gewoon meer zeggenschap krijgen dan kleinere spelers? Dat ligt altijd heel gevoelig. Ja, dat weet ik. Maar je zit te denken, hoe krijg je wel daadkracht? Ja, denk even aan jezelf. Als Nederland zijn wij bereid om te zeggen, nou, wij zien af van onze eigen handelingsperspectief. En want wij vinden ons natuurlijk een grote speler, maar misschien zijn we een kleine. Toch wel groot speler. Ja. Hè? En zo geldt dat voor heel veel landen. Dus kijk, ik wil er ook niet al te somber over doen, want de kracht van Europa is natuurlijk juist wel weer dat al die verschillende stemmen gehoord worden. En dat we er op een of andere manier met z'n allen wel weer uitkomen. En soms is even nadenken en niet meteen reageren en stap voor stap kan ook een kracht zijn. Maar we moeten, als het gaat om defensie, denk ik, als het gaat om de relatie met grote blokken als Rusland en China, Zullen we ons toch wat krachtdadiger moeten leren opstellen. Ja, want je kunt ook zeggen inderdaad dat we het bezoek van Rutte hebben gehad aan Netanyahu. Maar Macron was er gisteren, Meloni was er afgelopen zaterdag. Ja. Vorige week was Scholz er naar Duitsland. Dus keer op keer wordt er druk uitgeoefend. Medeleven betuigd. Nou ja, als dezelfde boodschap wordt uitgedragen, kan dat natuurlijk ook best wel effectief zijn. Hè? Want dan, maar goed, de buitenwereld, als dat gebeurt. Ik denk wel dat er veel contact is. En minister-president Rutte belt natuurlijk ook veel met zijn collega's. Dus als je daar dezelfde boodschap dan herhaalt, dan nog, kijk, in deze harde wereld, en dat zei Jonathan Holslag ook, Amerika kan een vliegdekschip naar de Middellandse Zee, hè, in de regio brengen. Die instrumenten heeft Europa niet. Nee. Is het, want u geeft aan, eigenlijk in betrekkelijk korte tijd is de situatie in de wereld radicaal veranderd. Dus zeg maar, als je wat u net aangaf, van dat we op een gegeven moment dachten, nou, het stabiliseert eigenlijk redelijk. Ook in Europa krijg je wat meer rust en dat past ons goed. Dat was ook in de tijd dat u natuurlijk nog volop in die diplomatie zat. Is er een flinke verharding dan ook diplomatiek gezien? Want je moet daar natuurlijk daarin mee gaan. Want als ik kijk naar zeg maar die eind jaren 80, de periode dat ik begon was, nou, Gorbachev, Perestroika, Glasnost, wat ik net zei, val van de muur, Boutros Ghali, de Verenigde Naties, Agenda for Peace, hè? The End of History van Fukuyama, dat is allemaal pas de jaren 90, niet eens zo heel lang geleden. Nou, die jaren nul, hè, van het begin van deze eeuw, leek zich dat te versterken. Maar wat je wel zag, en dat heb ik in Rusland ook heel sterk gezien, een enorm ressentiment, hè, woede, over het Westen, onder leiding van Amerika dan. Hè, die werd gezien als de unipolaire macht. En andere regio's in de wereld die zich daar niet bij wensen neer te leggen. Mm-hmm. En die zeggen te streven naar multipolaire orde. Nou, dat wil vaak ook zeggen dat je zelf meer aan tafel zit en meer voor het zeggen hebt. Maar je ziet echt dat de wereld, ik vind vooral de laatste 10 jaar... enorm veranderd is en dat wij soms nog moeite hebben ook om onze mindset daarop aan te passen. Ik denk diplomatie, dat associeer je in ieder geval als buitenstaande met een bepaalde vorm van hoffelijkheid. Ja. De vraag is, kom je daar nog ergens mee? Of vraagt het dus ook een hele andere houding? Nou, harder misschien? Of je kunt altijd, denk ik, hoffelijk zijn in je taalgebruik, maar wel hard in de inhoud. En hè? Dat is misschien altijd ook zo. En dat is, denk ik, eigenlijk altijd al zo geweest. Ik denk dat je moet niet verwarren tegen iemand schreeuwen of lelijke woorden gebruiken, dat meer indruk zou maken dan wanneer je op een hele beleefd een keiharde boodschap geeft. Dus, maar gaat het er achter de schermen anders aan toe? Ja, dan wat dat denk ik wel. Zien? Als je kijkt bijvoorbeeld naar Rusland in de jaren 90 en de jaren 0, waren we bezig met het opbouwen van een relatie. Er was heel veel universitaire samenwerking. Er waren heel veel bedrijven die gingen investeren. Er waren studenten die hier naartoe kwamen. He, dat gaf een zekere wederzijdse samenhang. En nou, de tijd dat ik zat, zeg ik na 2014, de MH17, natuurlijk de annexatie van de Krim, was die verharding heel sterk voelbaar, ook in onze bilaterale relatie met Rusland. He, dus een aantal keren dat ik op het matje ben geroepen, omdat de Russen boos waren op het feit dat wij allerlei rechtszaken aanspanden, dat we die OPCW-hek toen bekend hebben gemaakt. Dus daar was zeker al sprake van verharding. En dat is natuurlijk daarna alleen nog maar erger geworden. Kun je dan nog zaken doen met elkaar? Ik vind het op het ogenblik heel moeilijk, eerlijk gezegd. Want wat voor gesprekspartner heb je aan de andere kant? Ja. Hè? Vind ik ook altijd als mensen zeggen, we moeten nu met Rusland gaan overleggen. Ja, met wie overleg je dan? Het Kremlin is niet geïnteresseerd in een oplossing. Die kunnen nog wel even die oorlog uitzitten. En met Israël en Hamas? Met Israël en Hamas. Ik denk dat het goed is dat in dit geval bijvoorbeeld Qatar die contacten heeft. Hè, bijvoorbeeld om de gijzelaars vrij. Dus ik denk dat je ook bij ieder conflict moet kijken naar de specificiteit. Hè? Mm-hmm. Hier gaat het om de regio Midden-Oosten. Dus wie zijn de spelers die daar invloed hebben? Egypte, Saoedi-Arabië, Qatar, Jordanië. En je ziet ook dat Europa dat in toenemende mate doet. Ja. Maar het is niet meer alleen het Westen die dat kan oplossen en aanpakken. Ja. Kan dat ook hierin? Of, ik heb ook wel het idee dat soms in Nederland best wat weerstand is als Nederlandse politici met mensen uit boevenstaten, zoals sommigen het noemen, contact zoeken. Ja. Zegt van dat kan ook in openheid? Of zegt van nee, dat ligt toch wel heel erg gevoelig in de publieke opinie? Of in bij de publieke opinie zeker. Hè, maar ik vind eerlijk gezegd, diplomatie moet je heel erg kijken, wat zijn de belangen voor Nederland en wat zijn de waarden waar Nederland voor staat? Hè? En de belangen zijn op dit moment, denk ik, proberen een escalatie van het conflict te voorkomen. Want als dat zou gebeuren, Iran gaat er zich mee bemoeien, Hezbollah, dan vliegt de regio in brand en daar heeft niemand belang bij. Dus dan is, denk ik, de vraag, nou, wie zijn de spelers die daar een rol bij kunnen spelen? En als dat Qatar is, is het belangrijk om die relaties met Qatar te hebben. En dan kun je dat op die manier ook toelichten. En dan kun je dat op die manier ook toelichten, dat mensen dat ook wel begrijpen. Hè? Ja. Dus je kan best een opinie hebben over het mensenrechtenbeleid van een land. Of over en dat kan je achter gesloten deuren ook best bespreken. Maar ik denk in momenten van crisis moet je heel goed wegen. Hè. Diplomatie gaat ook altijd over wegen van belangen. En over wanneer je wat wel en niet kunt doen. NPO Radio 1. De nacht van NPO Radio 1 trekt het land in. Een hele week lang gaan de talenten uit de nacht op zoek naar talenten in het land. Elke nacht van een andere stad in Nederland. Komende nacht van 2 tot 5. Live vanuit de basis in Nijmegen. NTR met de Week voor Talent. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Vanavond in Focus. Armoede, het lijkt van alle tijden. Is armoede iets dat je kunt erven van je ouders? De armoede begint al in de baarmoeder. Eigenlijk al wanneer vrouwen nog nauwelijks in de gaten hebben dat ze al zwanger zijn. Die periode is al belangrijk. Armoede als erfenis in Focus. Vanavond om 10:50 op NPO 2. Hallo, wij zijn PreZero. En wij denken altijd, wat als het lukt? Neem nou lege shampooflessen. Waar anderen alleen lege shampooflessen zien, zien wij een kans om een reismand voor katten te maken. En die belandt dan weer als duurzaam product in de winkel. Mooi toch? Zo werken we hard aan een samenleving die minder grondstoffen nodig heeft. Ook anders naar jouw afval kijken? Wat als het lukt? PreZero. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Ook samen naar het afval van jouw bedrijf kijken? Ga naar prezero.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. De stemwijzer komt straks online. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Ook over de valkuilen met politicoloog Martin Roosma. Maar nu eerst, het kabinet staarde zich tijdens corona te lang blind op de IC-bezetting. Wordt daar meer over in het NOS-journaal met Dorald Megens. Tijdens de coronacrisis hield het kabinet te lang vast aan de korte termijnstrategie. Ook toen de crisis van een acute gezondheidscrisis overging in een langdurige crisis met brede maatschappelijke gevolgen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De strategie van het kabinet bleef vooral gericht op het beschikbaar houden van de intensive cares. Maar daarmee zijn andere gevolgen van de crisis onvoldoende onderkend, vindt de Onderzoeksraad. Andere problemen kwamen steeds duidelijker in beeld. De situatie in verpleeghuizen, de belasting van zorgmedewerkers, problemen door uitgestelde zorg, maar ook buiten het gezondheidsdomein, eenzaamheid, leerachterstanden, economische problemen. Maar de IC-capaciteit, als die aan haar grenzen dreigde te komen, dan werden maatregelen aangekondigd. De OVV vindt dat het kabinet snel maatregelen moet nemen om beter voorbereid te zijn op toekomstige langdurige crisis. Het kandidaat-Kamerlid Jasper Rekers van BBB trekt zich terug na nazi-tweets. Persbureau ANP ontdekte dat Rekers tijdens de coronacrisis anoniem op Twitter losging op politici. Daarbij gebruikte hij termen als kindermishandelaar, farmahoer en van nicht tot nazi-bitch. BBB is geschrokken van de tweets en neemt er nadrukkelijk afstand van. Rekers heeft nu een eigen adviesbureau en geeft ook les op een hogeschool. Hij staat 13e op de BBB-lijst. Als hij wordt gekozen, neemt hij zijn zetel niet in. Hij blijft wel op de lijst, want die kan niet meer gewijzigd worden.

Nederland met 40% toegenomen. Iedere dag drink ik wel. Zo langzamerhand krijg je daar een beetje gevoel voor. Kurk. Oei. Ja, met de term kurk weten we het eigenlijk wel. Het is in ieder geval gezellig. Het antwoord komt na 11:30. Eerst gaan we nu naar Den Haag, naar NOS-verslaggever Wilco Boom. Want we hoorden het in het nieuws. Wilco, de nummer 13 op de kandidatenlijst van BBB trekt zich terug. Hij plaatste in coronatijd nazistische tweets, meldt het ANP ook. Om wie gaat het? Ja, het gaat om de 35-jarige Jasper Rekers, ondernemer uit Enschede en docent aan de Saxion Hogeschool. In de peilingwijze staat de BBB op 10 tot 14 zetels. Dus hij zou met zijn 13e plaats op de lijst zeker wel kans maken om in de Kamer te komen. En via een Twitter-account genaamd Verzet op Links plaatste hij in coronatijd allerlei tweets met een nogal ongure strekking. Hij noemde politici bijvoorbeeld kindermishandelaar, farmahoer, nazi-bitch. Coronaminister Hugo de Jonge maakte die uit voor kinderlokker en pabo-kwakzalver. En hij vroeg zich ook af of de CDA-bewindsman al een enkeltje Nuremberg had geboekt. En dat was een verwijzing naar het nazi-tribunaal na de Tweede Wereldoorlog. Ja, weinig diplomatiek constateerden wij hier al aan tafel. Ja. To say the least. Hoe heeft BBB gereageerd? Nou, BBB zegt niet op de hoogte te zijn geweest van deze scheldpartijen. De partij zegt er ook erg van geschrokken te zijn van de inhoud van de tweets. En de partij neemt er afstand van, want dat doe je dan in dat soort situaties. Ja, hè? Ja, dat lijkt mij wel, toch? Dat, als je wel op de hoogte was geweest, dan neem ik aan ook dat deze meneer überhaupt niet op een lijst had gestaan. Nee, ze zeggen ook dat hij er niks over had gezegd tegen de partij. Ja. Is het dan, want die lijsten zijn vastgesteld nu, toch? Dus hij blijft officieel daar staan. Hij blijft officieel kandidaat, want de lijst is inderdaad vastgesteld door de kiesraad. En dan kan hij niet meer worden veranderd. Zo werkt de kieswet nou eenmaal. En dat betekent dus dat Rekers niet meer van de lijst af kan. En dat als de BBB 13 of meer zetels krijgt bij de verkiezingen in november, dat hij dan dus zijn plek zou kunnen opeisen. Nou ja, hij zegt dat hij dat niet doet, dat hij zich terugtrekt. Maar elke keer als er de komende Kamerperiode een vacature zou ontstaan in de fractie van BBB, ontstaat de mogelijkheid dat Rekers toch zegt, ik wil die plek hebben. Ja, en is dit nu de eerste BBB'er die voortijdig vertrekt? Integendeel, moet je zeggen. Het lijkt er toch op dat de partij echt wel enige groeistuipen vertoont. Want eerder deze maand al legde de BBB-gedeputeerde in Flevoland zijn functie neer, na harde kritiek op zijn functioneren. De BBB-fractievoorzitter in de Staten van Utrecht is gestopt omdat hij een nieuwe baan kreeg bij een dierenartsenpraktijk. Die man is dierenarts. En een statenlid van BBB in Groningen heeft zijn functie neergelegd, ook na ophef over tweets. En dat ging dan over tweets waarin hij onder andere een journalist voor Rad had uitgemaakt. Oké. Okay. En dat zijn dan voor de duidelijkheid dus niet mensen die nu op de lijst staan, maar die op andere... Nee. Dat zijn precies mensen die bij de eerdere verkiezingen al zijn komen bovendrijven. Ja. Dankjewel voor jouw toelichting. Wilco Boom. Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Zonnepanelen op alle daken. Dat grip op migratie belangrijk is en dat blijf ik zeggen. Dat iedereen veilig zijn leven moet kunnen leiden. Verkiezingswensen en beloftes genoeg. Dat wij ook naar aan de duurzame landbouw willen werken. En zorgverleners fatsoenlijk waarderen. En ja, ook kernenergie. Maar waar blijft het grote verhaal? De lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam in grijze, veel kleuren. Denkend aan Holland, we hebben de afgelopen weken op veel gebieden een blik geprobeerd te werpen op het grote verhaal. Een visie op hoe ons land er op de lange termijn uit zou moeten zien. Op tal van thema's, of het nou ging om inrichting, of veiligheid, gezondheid, de arbeidsmarkt. Nou, over 4 weken bent u als kiezer thuis aan de beurt. En dan is het aan u om een weloverwogen keuze te maken welke partij nou het beste past. Martin Rosema is politicoloog en universitair docent aan de Universiteit Twente. En heeft veel onderzoek gedaan naar het gedrag van kiezers en daarbij ook het gebruik van stemhulpen, dus bijvoorbeeld die stemwijzer en het kieskompas, in ogenschouw genomen. Laten we, Martin, beginnen met een jubileum. Straks om 12 uur namelijk komt de stemwijzer online. De eerste stemwijzer verscheen precies 25 jaar geleden online. Daarvoor waren ze wel te krijgen op disketten en op papier, maar maakten volgens mij veel minder mensen daar gebruik van. Is het een vloek of een zegen, zo'n stemwijzer? Ja, als wetenschapper wil je natuurlijk altijd een nuance zoeken en een heel lang antwoord geven. Maar als ik moet kiezen tussen die twee, zeg ik het is een zegen. Toch wel? Toch wel, ja. En wat geeft dan de doorslag? Nou, dat, er is behoefte aan. Dus niet alles waar behoefte aan is per se een zegen. Maar ik denk, ja, kiezers twijfelen tussen partijen. Hebben wel een beetje een beeld van waar partijen voor staan bij één of twee issues waar je ze mee associeert. Maar ja, ze stemmen natuurlijk in de Kamer de komende jaren op al die thema's. Dus het is denk ik vooral een goed hulpmiddel om een beetje een beeld te krijgen van waar staan die partijen nu eigenlijk voor. Als ik naar het hele brede scala aan onderwerpen kijk waar de politiek over gaat. Dus er zitten alle haken en ogen aan, kom ik misschien op. Maar ik denk, per saldo geven ze wel goede informatie. Dus wat mevrouw Jones-Bos ook zei, weet je, je moet meer doen dan dat. Maar als je het ziet als element van informatievoorziening, denk ik dat ze gewoon ontzettend zinnig zijn. Als ze goed zijn gemaakt. Als mensen ook op die manier ook aanzet, zeg maar, om bijvoorbeeld verder te kijken. Want nu kun je natuurlijk ook naar partijprogramma's doorklikken. Ja, dat kan. Ik denk de betere. Er zijn er bij de vorige Kamerverkiezingen waren er een stuk of 40. Sommige wat serieuzer dan andere. En sommige wel op heel smalle onderwerpen. Maar de betere kun je ook doorklikken naar van wat vinden partijen en waarom. Alleen we weten ook wel uit de statistieken, weten al die makers nog beter dan ik, dat maar heel weinig mensen dat doen. Weet je, de regering die gaat de komende jaren wel miljarden uitgeven namens ons allen. Maar het liefst willen we toch wel in 10 minuten klaar zijn met het met zo'n stemwijze. Er zijn toch maar weinig mensen die echt meteen heel veel gebruik maken van al die andere informatie die erin zit. Maar is het echt bepalend dat mensen, als ze denken, ik heb geen idee, dat ze dan stemmen en denken, oké, dat wordt het? Of is het toch vaker dat je al een bepaald vermoeden hebt en al of niet wordt bevestigd? Ja, het is een beetje, het zit er tussenin, zou je kunnen zeggen. Het heeft echt wel effect. Dat weten we ook uit onderzoek wat ik met allerlei collega's heb gedaan. En ook in het buitenland hebben we experimenteel onderzoek en vragenlijstonderzoek. En het beeld wat eruit naar voren komt, is dat zwevende kiezers het heel vaak gebruiken. In Nederland iets van 40% van de kiezers die vult één of meer van die sites in. En zich voor een deel laat leiden. Maar het is bijna nooit zo dat iemand zegt van ja, ik twijfel tussen de ChristenUnie en het CDA. Maar volgens deze tool zou ik toch eigenlijk bij de SP thuis horen. Ja, dat advies gooien ze meteen naast zich neer. Ja. Maar als het is van ik twijfel tussen 2, 3, misschien 4 partijen. Ja, en het is één van die partijen. Die groep kiezers laat zich er heel vaak door leiden. Dus daar is die invloed best wel groot. En dan is het natuurlijk ook interessant om te kijken hoe die kieswijzers, stemwijzers, kieskompassen tot stand komen. Want op zich, ik had altijd gedacht van op basis van die stellingen, daar kun je al over discussiëren, kun je aan de hand van 30 stellingen echt de visie van een partij, zeker als we het hebben over dat grote verhaal, kun je dat daaruit halen. Komen we zo misschien nog wel op. Ja. Maar als je kijkt hoe ze samengesteld zijn, het is niet per se dat je dingen hoeft terug te vinden in een verkiezingsprogramma, toch? Het is gewoon iemand van de partij, een prominent iemand die antwoord geeft op de stelling. Ja, daar verschillen die grote tools ook een beetje in. Je hebt eigenlijk twee benaderingen. Wat de meeste doen, stemwijzer ook. En ik geloof bijvoorbeeld mijn stem ook. En zo zijn er wel meer. Die gaan naar die partijen toe. Die zeggen van nou, dit zijn onze stellingen. Vaak ook meer dan die 30. Dan beginnen ze met een stuk of 60 of zo. Zeg van nou, zeg maar, wat zijn jullie standpunten? En dan gaan ze daarna in meer of mindere mate checken, klopt dat wel? Kieskompas heeft vaak een wat andere benadering gekozen. Die heeft gezegd van nee, we gaan dat zelf doen. Vind ik eigenlijk sterker, want partijen hebben natuurlijk wel een beetje een idee van wat de populaire standpunten zijn en zijn best wel in staat om af en toe een beetje creatief te interpreteren als ze denken dat komt goed uit. Jack de Vries was daar heel goed in, hè? Heb ik begrepen, toch? CDA. Ik ben ook ooit een keer, dat is lang geleden, in de tijd dat Balkenende premier was. Nou, Rutte heeft best lang gezeten, dus er moeten wel de geschiedenisboekjes in voor sommigen. Maar inderdaad, Jack de Vries was toen voorlichter van het CDA en die heeft toen een keer, toen was ze na afloop een bijeenkomst even te evalueren. En toen kwam ook een punt naar voren, ja, bij deze stelling, dat vindt het CDA toch helemaal niet. En toen gaf hij ook ruiterlijk toe, nee, eigenlijk niet. Maar we wisten wel, dat was niet zo populair. Dus we hebben het een beetje anders geïnterpreteerd. Best gevaarlijk eigenlijk. Ja. Nou, heel diplomatiek is dat, hè? Als je als kiezer daarop afgaat, je moet dus wel heel kritisch blijven kijken, denk ik. Klopt het nu echt? En eigenlijk bijna zelf toch verifiëren van wat hier wordt gezegd. Is dat dan wel een correcte stelling of een antwoord op de stelling? Best wel risicovol toch ook. Ja, maar het is ook mag je inmiddels ervan uitgaan dat de makers ook wel hun huiswerk doen? Ja, nou kijk, zeggen, het is een interessant voorbeeld. En het geeft ook wel aan dat daar echt een belangrijke taak voor die makers zit. Maar het is niet zo dat je dan met één of twee stellingen het antwoord aanpassen en ineens een enorm ander advies krijgt. En ik wil ook nog even zeggen, het is echt niet zo dat Jack de Vries hier het monopolie op had. Ja, misschien wel daar open over zijn achteraf. Nee, dat was een bekend verhaal volgens mij. Hij dat heel subtiel had weten te formuleren allemaal. Maar nu ben ik even de vraag kwijt. Dat je zelf je huiswerk doet. Ik denk uiteindelijk, je kunt het als kiezer niet helemaal doen. Maar kijk, als daar dingen in staan waarvan anderen denken dat klopt echt niet, dan zijn de journalisten komen erachter. Ja, politici gaan bij elkaar zeggen van dit klopt helemaal niet. Dus dan komt het op een of andere manier ook wel naar boven drijven. Nou, zijn wij natuurlijk bezig geweest om juist wat breder te kijken en wat verder dan alleen de komende 4 jaar. En te kijken waar staat een partij nou voor? In hoeverre is er nog sprake van een echte ideologie, van een visie, van dat grote verhaal? Is er een stemwijzer te ontwikkelen waarin je zoiets zou kunnen meten, weten? Ja, het zou kunnen, maar het zou denk ik dan heel lastig zijn. Dan moeten de partijen zijn. Het ook hebben. Ja, precies. En de vraag is ook een beetje... toen ik aan die thematiek dacht, dacht ik van... ja, wie moet dat lange termijn perspectief schetsen? Moeten dan al die partijen hun eigen lange termijn perspectief schetsen? En als we daaruit kiezen, hebben we waarschijnlijk een coherent verhaal. Maar als we dat weer gaan samenvoegen... ja, wordt het misschien wel weer een heel vreemdsoortig iets. Dus je kunt dat wel doen. Ik denk, de kieswijzers die er nu zijn... de meeste kijken alleen maar naar de plannen voor de komende 4 jaar. En dat is natuurlijk belangrijk. Dat is een functie van verkiezingen. We geven die politici in de Kamer en indirect in de regering een mandaat. Ja. Maar we moeten ze ook afrekenen op wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan. Er zijn er ook een paar die dat doen. Maar dat wordt eigenlijk al nooit echt goed geïntegreerd. Oh, dus je moet al een soort keuze maken. Dat kan ook een reden zijn natuurlijk... voor de partij waar je op stemt, van hoe hebben ze het de afgelopen jaren gedaan en wil ik ze daarvoor belonen of juist niet? Ja, precies. Dat is wel wat we in de literatuur en in het denken over democratie zien als een belangrijk onderdeel. Maar dat, ook dan is de focus vaak op de afgelopen 4 jaar en de komende 4 jaar. Hoewel ik ook wel uit het kiezersonderzoek van vroeger wist, mensen die hun hele leven op de PvdA stemden, omdat ze wisten dat Drees ooit iets goeds voor de samenleving had gedaan. Ja. Dus dat komt heel af en toe wel voor. Maar de blik is vaak heel kort. En het zou anders kunnen. Maar ik denk niet dat het is heel lastig, hè? Want je hebt zoveel verschillende onderwerpen. Het is, ik ken geen ideologie waar dat al die onderwerpen die aan bod komen op een coherente manier erin samenkomen. Nee. En ik denk ook niet dat er heel veel mensen op zitten te wachten. Dus het is leuk om over te filosoferen. Ja. Maar ik zie het in de praktijk niet gebeuren. Nee, maar er is wel een roep naar. Ja, want dat was ook mijn vraag. Want een heleboel mensen zeggen, we willen juist weten, wat is nou de lange termijn visie van een partij op hoe Nederland er over 20 jaar uit moet zien? Wat voor keuzes maak je daarin? Want zo die best keuzes wel belangrijk van nu... voor de korte termijn keuzes, dat die passen in een soort lange termijn visie. Ja, dat is helemaal waar. En ik denk dat die sites en die tools dat ook best wel tot op zekere hoogte kunnen doen. En in sommige onderwerpen zit dat ook. Bijvoorbeeld een onderwerp wat af en toe wel terugkomt, is de bouw van kerncentrales. Ja, dat is natuurlijk niet een onderwerp wat alleen maar de komende 4 jaar speelt. Die zegt van, nou, over 4 jaar zien we wel weer of we dat doen. En heel veel andere onderwerpen zijn echt wat meer korte termijn. Weet je? Maar ook als het gaat om iets als van moet het minimumloon omhoog. Ja, dat is natuurlijk iets wat heel erg een korte termijn issue is. Maar natuurlijk wel heel erg gaat doorwerken. Dus ik denk, als je meer wil. Met dat soort dingen moet je denken, wat zijn nu thema's die echt lang doorwerken? En dan zou je daar wat meer aandacht aan kunnen besteden. Ja. Dus je kunt er op die manier ook in de huidige sites best wel rekening mee houden met de onderwerpkeuze. Ja, en NRC heeft ook wel een goede manier waarop ze de dingen helemaal uitsplitsen. Volkskrant heeft een stemchecker waarin je kan kijken hoe is er dan in het verleden gestemd. Ja. Dus dat kan natuurlijk, verkiezingsbeloftes staan niet garant voor hoe uiteindelijk gestemd gaat worden. Dus dat is ook een zinvolle, toch? Om eens dat naar is te absoluut. Kijken. Ik denk dat het heel zinvol is om zowel naar de toekomst te kijken als ook naar het verleden. Weet je, en dan heb je natuurlijk soms nieuwe partijen die daar nog niet in zitten. Nou ja, dan bepaal je het beeld dan op andere dingen. Maar het is heel zinvol om dat ook te doen. En stemchecken van Volkskrant inderdaad doet dat. En doet dat op een hele verdienstelijke manier, vind ik. Ja. Kortom, die stemwijzers kun je invullen. Een stemchecker, breed laten informeren. De kranten lezen, radio luisteren. En ook gewoon denk ik af en toe de kroeg ingaan voor een goed gesprek met elkaar. Toch? Uiteindelijk komt het daar wel op neer. Ik denk dat ze heel zinnig zijn, maar dat je ze moet combineren met al die andere dingen. Ja, hier ga ik natuurlijk zeggen, radio is belangrijk. Maar wat je zegt, al die andere dingen, podcast, kranten, et cetera, vlogs. Er is een boel informatie om je goed te laten informeren. En radio is heel belangrijk. Had ik al gezegd dat radio ook heel belangrijk is? Ja, het schijnt iets met radio te zijn. Dat is heel belangrijk. Ja. Dankjewel, Martin. Graag gedaan. Er is nog nieuws via de NOS, want het kabinet was in coronatijd te veel bezig met de korte termijn. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het derde rapport over de crisisaanpak tijdens de pandemie. Er had meer aandacht moeten zijn voor de mensen die door uitgestelde zorg gezondheidsproblemen kregen. En voor het zorgpersoneel dat onder druk stond, geeft OVV-voorzitter Chris van Dam aan. In deze crisis is het vooral een gezondheidscrisis geweest en zo is de aanpak ook geweest. Het kabinet met de minister van VWS voorop heeft vooral gestuurd op de bezetting van de intensive care, dat niet aan zijn tas kwam. Maar andere dingen deden zich gedurende de crisis ook voor. Hè? Nou, ik noemde al de situatie in de verpleeghuizen. Dat is bijvoorbeeld wel aan de orde geweest, maar niet zo'n centraal doel geweest als het zorgen dat de IC-capaciteit op orde was. Waarom was die focus er dan niet? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat voor een deel er ook, zoals wij dat dan noemen, in de cockpit van het kabinet geen ruimte was om andere signalen toe te laten. Omdat men vooral luisterde naar de informatie, zeker in het begin, van het RIVM op dit punt. En er waren andere adviesorganen. Er is in de Kamer ook gesproken over dat er meer gedragsadvies moest komen. Maar die adviezen hebben het nooit gehaald, laat maar zeggen, qua afweging, qua importantie, bij die andere adviezen die zich op die IC-capaciteit richten. Hoe zou dat nu anders moeten? Ja, wij denken dat het heel belangrijk is dat iedere crisis doet zich als een bepaalde crisis voor. Of een daar begint het mee. Een gezondheidscrisis, een digitale crisis, misschien wel op defensiegebied iets. Maar als dat heel lang duurt, dan gaat die crisis zich dus ook op andere terreinen manifesteren. He, dan gaan ook de scholen dicht. En dan, dat heeft niks met gezondheid te maken, maar dat heeft dan met het welzijn van kinderen te maken. En dan is het onvoldoende dat die ene minister waar op wiens terrein het ooit begonnen is, dat die in de lead is. Dan moet je het breed maken. Dan moet je het hele kabinet aan de bak zetten. En dat is in deze crisis onvoldoende gebeurd. Ik zie ook in uw rapport staan dat er vooral naar de korte termijn werd gekeken en niet hoe je op lange termijn zo'n crisis aanpakt. Kunnen u dat uitleggen? Nou, omdat die IC-capaciteit zo centraal stond en omdat het OMT gaf advies aan het kabinet. Die baseerde zich op RIVM-modellen, maar die richtte zich eigenlijk op een termijn van 3 weken. En dat betekent ook dat het kabinet ook niet verder kon kijken dan 3 weken. En dat zegt niet alleen de onderzoeksraad, maar ook de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid heeft tussendoor heel hard geroepen, ga met scenario's werken, ga een langere termijn nemen. Dan kun je er misschien wel eens achter komen dat je in alle scenario's je zorgpersoneel aan het uitputten bent. Nou, dan moet je daar wat mee. En dat heeft het kabinet onvoldoende op de radar gehad. Chris van Dam was dat, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, in gesprek met NOS-verslaggever Onno Beukers. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Dick Westerveld neemt nog een slokje water, schraapt den keel. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Onze quizkandidaat van vandaag. Je werkt bij de Belastingdienst. Ja. En je fotografeert graag. Ja. Schappig, kandidaat van gisteren ook, maar maandag ook. Dat is niet, het is toeval, maar ja. Heb je ook een fotografisch geheugen om dat foute bruggetje even te maken? Kom, dat weet je niet. Hè. Je gaat vragen. Ja, over 6 minuten weet je het wel, denk ik. Of je alles een beetje dan is het later terugziet in de vragen die gesteld gaan worden. 66 punten heeft Tijn gisteren neergezegd. Dus dat is de hoogste score tot nu toe. Ga daar overheen, zou ik zeggen. Ik doe mijn best. Succes. Naar de hulp dan in Gaza, want die komt moeilijk op gang. Er komen hulpgoederen mondjesmaat die Gaza-strook binnen. Gisteravond is er een 4e konvooi met hulpgoederen aangekomen in Gaza. We are looking for more and more because the need is huge in Gaza. De roep om meer hulp wordt steeds luider. Ook Nederland doet een oproep bij de VN. The situation for civilians in Gaza is catastrophic. They are in dire need of aid. Gisteravond kwam een 4e hulpconvooi aan in Gaza. 8 vrachtwagens, gevuld met water, voedsel en medicijnen, kwamen de grens met Egypte over. Maar gisteren zei VN-hulporganisatie UNRWA dat er een dringend behoefte is aan wat? Brandstof. Ja, brandstof inderdaad. Zonder brandstof kunnen auto's niet rijden. Bakkerijen geen meel krijgen om brood te bakken. En zonder brandstof kan water ook niet gezuiverd worden, om een aantal dingen te noemen. Tijdens het debat in de Tweede Kamer hier in Nederland gisteravond bleek dat bijna alle partijen willen dat humanitaire hulp aan burgers in Gaza mogelijk wordt. Wat is daarvoor nodig? Dat de Egypte open blijft om goederen toe te brengen. Waar ik eigenlijk naartoe wilde was een staakt het vuren of een gevechtspauze. Ja, een humanitaire pauze, zo wordt het ook wel genoemd. Ja. Sommige partijen willen een volledig staakt het vuren. Rutte is daar tegen en we hoorden vanochtend ook wel meer mensen zeggen dat is ook eigenlijk niet realistisch. Vraag 3. Het begint weer met een fragment. Heb je kinderen die binnenkort naar de opvang moeten, dan wordt het waarschijnlijk heel lang zoeken naar een plekje. Ja, omdat de Nederlandse overheid vindt dat ze daar beperkt in moeten investeren. Vakbond FNV is nu bang dat de wachttijden in de opvang nog verder zullen oplopen. Straks even praten met de collega die dit gemonteerd heeft. Dat is zo irritant, dat geluid. Hoeveel medewerkers zijn afgelopen half jaar vertrokken uit de kinderopvang? 10.000. 14.000 zijn het er zelfs. Ja, de meeste van die medewerkers zijn vertrokken naar welke sector? Onderwijs. Het basisonderwijs met name. Voornaamste reden zou zijn dat de salarissen in het onderwijs aanzienlijk hoger liggen en dat er ook meer doorgroeimogelijkheden zijn. Vraag 5 is weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ik denk dat wij door hier in ieder geval ook te durven voetballen die angel ook wat uit het spel hebben gehaald van hun. Dus in die zin hebben we dat wel goed gedaan. Peter Bos. Zeker. Zijn PSV speelde gisteren in de 3e groepswedstrijd van de Champions League gelijk tegen Lens. Voor de vervolgvraag kun je kiezen tussen een moeilijke of een makkelijke vraag. Een makkelijke vraag kun je maximaal 1 punt mee winnen. Wie scoorde het doelpunt voor PSV? Bakayoko. Ja, dat is een mooi doelpunt trouwens. Wordt hij goed gekeurd? Zeg even, ook is de spelling niet helemaal goed. Ja, hij wordt goed gekeurd. Wij zoeken nog een persoon uit de actualiteit. Aan de hand van cryptische aanwijzingen. Dat is de laatste vraag in deze eerste ronde. En hoe sneller je dat weet, hoe meer punten het oplevert. Dus luister goed, wie bedoelen we? 4. In plaats van ervoor zitten, ga ik er nu voor liggen. 3. Ik hamer erop dat het ongepast is. 2. En dat geef ik u op een briefje. 1. Ik wil voorkomen dat het onderzoek naar mijn vermeend grensoverschrijdend gedrag gepubliceerd wordt. Ja, even de Ariep. Ja, inderdaad. En in plaats van er voor zitten, ga ik er nu voor liggen. Ja, ja, als je de aanwijzing dan hoort en je weet het antwoord. Ik zie Martin ook reageren van, oh ja. Nu kan ik het plaatsen. Maar. Geef ik het op een briefje, dat weten we natuurlijk ook. Hè. Ja. Ze heeft een woedende brief aan de Kamer geschreven. En hamer ongepast. Nou goed, ik hoef denk ik niet dat nog verder toe te lichten. De factor is daarmee 5. En dat betekent dat je 14 vragen goed moet hebben in die tweede ronde. Ze spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. In welke stad is de voortvluchtige Bradley D. vanochtend aangehouden? Amsterdam. Ja, Obama wil met welke baseball-legende een documentaire maken voor Netflix? Basketbal, sorry. LeBron James. Welke griep heeft voor het eerst Antarctisch gebied bereikt? Pas. De vogelgriep. Tijdens de coronacrisis hield het kabinet te lang vast aan korte termijn strategie. Zegt welk orgaan? De OVV. Ja, inderdaad. Welke Nederlandse werd gisteren uitgeroepen tot wielrenster van het jaar? Demonie Vollering. Ja, is goed. Het aantal producenten van wat is afgelopen 5 jaar in Nederland met 40% toegenomen? Zonnepaneel. Wijn, was het. In welke stad gaan studenten vandaag demonstreren tegen de verhoging van de rente op de studieschuld? Utrecht. Den Haag. Ook. Welke kledingketen is op de vingers getikt vanwege misleidende duurzaamheidsclaims? Prima. Ja, de honkbalsters Arizona Diamondbacks zijn na hoeveel jaar weer terug in de World Series? 15 jaar. 22. Nederlandse rederij die ervan wordt beschuldigd het wapenembargo tegen Libië te hebben geschonden, komt uit welke stad? Amsterdam. Groningen. Een slecht weer is een van de oorzaken voor de matige kwartaalcijfers van welk biermerk? Heineken. Dat was Heineken, zeker. Die was goed. Je bent wel consistent. 5 vragen had je ook in die tweede ronde. Goed. Ja. Daar heb je niet de beoogde score mee die je nodig had, maar wel 25 punten in ieder geval. Okay, nou, en de eer dat je hebt meegedaan, Dick. Okay. Dankjewel voor het meespelen. Ja. Jullie ook veel dank voor jullie komst naar de studio van Spraakmakers. Veel plezier gedaan. Leuk. Graag gedaan. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Guylaine. Zie jij het bos nog in het Midden-Oosten? Althans, door de bomen het bos nog. Want de Amerikanen sturen amfibische schepen. Ze hebben zelf aanslagen te verwerken gekregen in Irak. Er is ruzie tussen Israël en de baas van de VN. Kortom, een hoop te bespreken met mijn gast van vandaag. Martijn Kitsen is dat, hoogleraar irreguliere oorlogsvoering. Hij weet alles van het conflict, daar is zelf ook oud-militair. En met hem ga ik praten zo in Sven op 1. En zo meteen natuurlijk nog het laatste nieuws van Dorald Megens. Fijne dag nog, tot morgen. Dit was een programma van KRO-NCRV.